6 uur. De hashtag Thierry is gevaccineerd is al 2 dagen trending op Twitter. Wel verfrissend als ze bij Forum nu ook zeggen dat je niet alles moet geloven wat op sociale media staat. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, woensdag de 24e november. Je kunt vanaf vandaag weer een boete krijgen als je de 1,5 meter maatregel negeert. Maar gaat het ook gebeuren? Want de BOA en politiebonden zijn er niet blij mee. En de Turkse lira gaat hard omlaag. We spreken zo onze correspondent. Eerst een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Goedemorgen, Kirsten. Goedemorgen. OMT-leden halen fel uit naar de politiek. Intensive care-hoofd Diederik Gommers vreest voor code zwart over 10 dagen. Dan moeten artsen op niet-medische gronden bepalen wie naar de IC mag en wie niet. Het zou volgens Gommers verstandig zijn om te praten over een harde lockdown, inclusief schoolsluitingen. Een opschaling van de IC-bedden, zoals demissionair minister De Jonge voor ogen heeft, wil hij niet, omdat veel personeel thuis zit met 1 of meer besmette kinderen. Het is vanaf vandaag weer verplicht om 1,5 meter afstand te houden van elkaar voor iedereen van 18 jaar en ouder, maar niet voor mensen die tot 1 huishouden behoren. Op plaatsen waar het coronatoegangsbewijs moet worden getoond, zoals in de bioscoop of het restaurant, is afstand houden niet verplicht. En wie zich niet aan de 1,5 meter maatregel houdt, riskeert een boete van €95. In het opvangcentrum in Ter Apel zitten opnieuw honderden mensen te veel. Het zou gaan om een overschrijding van 600 mensen, meldt RTV Noord. In oktober was het ook al veel te druk in het aanmeldcentrum. Op dat moment moesten asielzoekers slapen op onder meer stoelen. Er ontstonden vechtpartijen en de ME moest ingrijpen om de rust terug te laten keren. Een woordvoerder van het COA bevestigt dat er te veel mensen zitten, maar noemde geen aantallen. Door de coronapandemie zijn er meer studenten met een studieschuld. Begin dit jaar waren er 1,6 miljoen mensen met een studieschuld. Ruim 100.000 meer dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar was het slagingspercentage van leerlingen in het voortgezet onderwijs uitzonderlijk hoog, omdat het schriftelijke examen niet doorging. En ook was een tussenjaar amper mogelijk. Daardoor begonnen meer studenten dan anders aan een studie. Na het fatale incident tijdens een kerstparade in de Amerikaanse staat Wisconsin is nog iemand overleden. Het gaat om een jongetje van 8. Afgelopen zondag reed een 39-jarige automobilist in op een optocht. Meer dan 60 mensen raakten gewond, van wie een aantal er slecht aan toe zijn. In totaal zijn er nu 6 dodelijke slachtoffers. Wat het motief was van de verdachte is niet duidelijk. Oud-voetbaltrainer Simon Kistemaker is overleden. Kistemaker begon zijn trainersloopbaan in 1982 in Australië bij Brisbane Lions. Terug in Nederland werd hij interim trainer van FC Volendam. Hij wist de club te behoeden voor degradatie uit de eredivisie. En ook promoveerde hij met DS 79, dat nu FC Dordrecht heet, en de Graafschap naar de eredivisie. Kistemaker stond bekend als een recht voor zijn raap trainer die harde en grove taal niet schuwde en eerlijkheid erg belangrijk vond. Simon Kistemaker leed aan darmkanker. Hij is 91 jaar geworden. Het weer. Overdag blijft het op de meeste plekken bewolkt en nevelig. Regionaal is de mist hardnekkig. Aan zee valt een bui en bij weinig wind wordt het 1 graad of 8. In Limburg breekt vanmiddag de zon nog even door. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:03. Vanaf vandaag is het weer verplicht om 1,5 meter afstand te houden. En agenten en BOA's moeten dit handhaven. De BOA en politievakbonden zijn er niet zo blij mee. Contact met Richard Gerrits, voorzitter van vakbond BOA-ACP. Goedemorgen. Goedemorgen. Even concreet, wat is er nu sinds gisteren veranderd? Nou, dat de BOA's daar weer een taak bijgekregen hebben en de politiemensen ook. En die lopen al vol met allerlei taken tijdens de coronaperiode. En ook weer een taak die in onze ogen gewoon niet te handhaven is. En waarom is die niet te handhaven? Nou ja, zoals we allemaal weten is dat het BOA-bestel in totaliteit van de mensen die op straat lopen een aantal duizenden zijn. En de politiemensen ook een aantal duizenden zijn. En we heel veel inwoners hebben van Nederland die in grotere getalen zijn. Dus we kunnen gewoon niet overal aanwezig zijn om die 1,5 meter te handhaven. Mm-hmm. Dat lukt gewoon niet. En waarom lukt het niet? Want dat is toch met ook bijvoorbeeld verkeersboetes ook het geval? Ja, maar dan is het ook heel simpel dat er zullen wel meer verkeersboetes of meer mensen overtredingen maken. Maar alleen enkele worden natuurlijk beboet. Niet iedereen die op de snelweg te hard rijdt, krijgt ook daadwerkelijk een boete. Maar dat geldt dan toch voor 1,5 meter ook? Dan kun je je kunt de boete krijgen als je er niet aan houdt. Nee, dat klopt. Dat werkt dan toch precies hetzelfde? Nee, dat is ook zo. En we zullen in eerste instantie zullen de werkgevers eerst moeten gaan kijken hoe we dit allemaal in kunnen roosteren. Want er wordt iets gevraagd. En we zullen weer eerst de mensen erop attenderen dat die 1,5 meter nu weer gehanteerd moet worden en waarschuwen. En als het echt noodzakelijk is, dan pas overgaan tot een boete schrijven. Maar in eerste instantie zullen we zeer terughoudend zijn. En hoe hoog is de boete? €95. En het is natuurlijk al eerder ingevoerd geweest. Hoe waren de reacties toen van mensen op straat als u ze aansprak? Ja, ik denk dat in die tussentijd die periode best wel veranderd is. Dat was het begin van de coronaperiode, is die €95 ook gegaan. Eerst waren het hogere boetes, toen is het €95 geworden. En toen was het maatschappelijk wat meer geaccepteerd dat mensen zeg maar wel of niet houden aan de regels. En als we kijken naar het afgelopen weekend zien we gewoon dat de maatschappelijke onrust is ontstaan. En dat we eigenlijk zeggen met z'n allen van we houden ons niet meer aan de regels die Den Haag ons oplegt. En dan worden de BOA's en de politiemensen naar voren geschoven om die regels te handhaven. Maar zo werkt het toch altijd? Ja, zo werkt het in principe altijd. Maar je ziet wel dat het is niet meer normaal hoe men nu reageert op de mensen die je moeten handhaven. Nee, dat is denk ik, zijn er veel mensen het over eens. Zeker ook wat we gezien hebben afgelopen weekend. Maar dan nog, als je nu al van tevoren zegt, ja, het is eigenlijk niet mogelijk, dan weet je zeker dat mensen, of in ieder geval een deel daarvan, denkt, nou, die maatregel, die geldt niet voor mij, want er wordt toch niet op gehandhaafd. Nee, maar laten we duidelijk houden dat de veiligheid van de mensen staat voorop, zowel van de politiemensen als de BOA-mensen. Een boete van €95 is niet het leven van een BOA waard. Dus we zeggen ook eigen veiligheid eerst. Dus we zullen per omstandigheid zullen we echt wel gaan kijken van of je wel of niet overgaat tot het schrijven van een boete. En op het moment dat er mensen rondlopen die alleen maar bezig zijn met rellen of met bommen gooien, wat het vuurwerk van tegenwoordig is, ja, dan zul je niet snel overgaan tot het uitschrijven van een boete van €95. Dat is je eigen veiligheid het belangrijkste. Maar daar wordt eigenlijk agressie beloond. Dus als ik op de stoep fiets en ik word erop aangesproken, ik krijg een boete, dan moet ik eigenlijk heel agressief worden, dan heb ik kans dat ik hem niet krijg. Nou ja, wat ik aangeef, het eigen veiligheid blijft voor iedereen hetzelfde. En gelukkig hebben we hele mooie camera's die allerlei dingen kunnen waarnemen. En die mensen zullen op een later tijdstip dan mogelijk wel zich ergens mogen verantwoorden. Maar we gaan niet ten koste van het leven van een BOA of van een politieman de boete van €95 uitschrijven. Richard Gerrits, voorzitter van vakbond BOA-ACP. Dank u wel. Alsjeblieft. Vanavond speelt Ajax tegen Besiktas in de Champions League. Duel zal op Turkse bodem plaatsvinden. En daar gaf Ajax-trainer Erik ten Hag dan ook gisteravond zijn persconferentie. De trainer die aan Manchester United wordt gelinkt is al zeker van de volgende ronde van de Champions League. Maar toch neemt hij het duel tegen Besiktas heel serieus. Jazeker. Wij willen winnen. Wij moeten winnen. En dat tegen een tegenstander. Die vechten voor je laatste kans. En je weet ook de cultuur van dit land. Die zijn voetbalgek. En dus die ploeg staat onder druk als ze geen punten hebben. En ja, dat wordt een moeilijke wedstrijd voor ons. Dus wij zullen op onze top moeten zijn om hier resultaat te halen. Maar je zegt je moet winnen. Je bent al lekker gekwalificeerd. Je kunt dus bijvoorbeeld ook andere spelers een kans geven tegen de nummer 9 van Turkije. Ja, maar dat is het hem juist. Want dat gaan we ook doen. Maar we willen winnen. En de vorige keren dat we andere spelers een kans hebben gegeven, hebben we niet thuis gegeven. En dat ergert me mateloos. Want er staat morgen een heel goed elftal op het veld. Net als de vorige keren. Maar zoals ik al zei, we hebben niet gepresteerd toen. We hebben toen niet gewonnen. En ook in de samenstelling van morgen, dan moeten we winnen. En die druk staat op deze ploeg. Maar ik proef uit je woorden dus dat er wel een andere spelers de kans krijgen. Die willen zich ook graag bewijzen. Hè? Of het nou Klaas is, of Taljafico. Nee. Onana ook? De selectie die moet zich bewijzen morgen. Of wij sterk samen zijn. En die stap moeten wij gaan zetten nu. Willen wij succesvol worden dit jaar. Even iets over de gedoe de hele tijd over belangstelling voor jou als er ergens in Europa een leuke club een coach verliest. Ik vroeg me af hoe jij daar zelf mee omgaat. Kijk, ik ben bezig met Ajax. En over andere interesses hoef ik het niet te hebben. Want er heeft zich niemand gemeld, kan ik bij deze zeggen. En ik ken dus de plannen en de strategieën niet. Die ken ik wel van Ajax. En wij willen titels halen dit seizoen. En ja, dan moet de focus er volop zijn. Nou, in Nederland hebben we zware concurrentie van PSV en van Feyenoord. Nou, en in Europa, ja, we zijn overwinterd. Maar we willen eerst in de pool worden. En om onze goede uitgangspositie te verwerven voor het vervolg. Dus het leidt jou niet af? Nee, zeker niet. Streelt het? Ja, het is natuurlijk altijd fijn als je in verband wordt gebracht met de clubs van deze allure. Ja, toch wel. Al dus Erik ten Hag tegen verslaggever Joep Schreuder. Duel beziekte als Ajax vanavond natuurlijk live te volgen op deze zender. Langs de lijn en omstreken begint daarom al om 6:30. NPO Radio. Het is 6:10. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond op radio en tv? Bij de talkshows ging het opnieuw natuurlijk veel over corona. Bij Nieuwsuur zei OMT-lid Mark Bonte dat extra maatregelen onontkoombaar zijn. Nou, ik denk in stand houden van de huidige maatregelen lijkt niet effectief te zijn om het tijd te keren. Dus dan blijft er niks anders over dan toch ook naar additionele maatregelen te kijken. Ja, dat is snel gegaan, want gisterochtend zat hij nog bij ons en toen zei hij juist dat je je eerst aan die maatregelen voor moest houden. Maar hij is blijkbaar van gedachten veranderd. En volgens de arts-microbioloog heeft de politiek twee opties. Als we zeggen, de maatregelen zijn onbespreekbaar, dan moet of die vaccinatiegraad snel heel erg omhoog en tot die tijd moeten die ziekenhuizen zien te overleven. En als je zegt, we kunnen die vaccinatiegraad kunnen we het verder niet over hebben, dan rest slechts één ding en dat is de maatregelen, denk ik, heel scherp aanscherpen. En het probleem dan is, dan gaan we waarschijnlijk heel effectieve maatregelen krijgen. Dan bouwen we ook geen verdere immuniteit op in de mensen. En dan betekent dat we waarschijnlijk die maatregelen moeten aanhouden tot het voorjaar ons uit die crisis gaat halen. Bij Op1 kondigde Maarten van der Weijden een nieuwe uitdaging aan om geld op te halen voor kankeronderzoek. Afgelopen weekend verbrak hij nog een wereldrecord door in een speciaal zwembad meer dan 32 uur tegen de stroom in te zwemmen. Maar door de coronamaatregelen viel de opbrengst een beetje tegen. Dus dachten we, van, nou, dan moeten we nog iets verzinnen om die resterende 35.000 euro in te zamelen. Hoe gaan we dat doen? En toen dacht ik, nou, aan het warme gevoel van Friesland en de Elfstedentocht, dat natuurlijk heel erg gaaf was. Dus toen dacht ik, nou, weet je wat, dan ga ik nog een keer de Elfstedentocht zwemmen. En dat ga ik doen van 10 tot en met 13 december. Een paar weken? Over een paar weken. Ik heb even gevoeld, het water is wel redelijk koud. Dus dat is niet zo'n heel goed plan. Dus ik ga de Elfstedentocht zwemmen in mijn stromingszwembad die we in het centrum van Dokkum plaatsen. En anderen mogen in het bad ernaast een stukje met hem meezwemmen. De musical Titanic is na 20 jaar terug van weg geweest in Nederland. Het verhaal van een schip dat in 1912 tegen een ijsberg botste wordt dit keer begeleid door een live orkest. En de cast is 25 man sterk, met onder andere René van Kooten en Wieneke Remmers. En die waren te gast bij Langs de Lijn en Omstreken. Wieneke Remmers is groot fan van de film en herinnert zich nog het moment dat ze hem voor het eerst zag. Ik heb hem toen hij uitkwam in de bioscoop, ben ik drie keer geweest. Ik heb bij die film het hardste gehuild ooit bij een film. Maar echt een soort ugly cry die ook niet... Echt nog een half uur na de film was ik nog bezig. Terwijl je toch van tevoren al weet hoe die afloopt. Cabaretier Sanne Wallis de Vries was ook de gast. Begin dit jaar werd ze 50 en hoewel ze geen groot feest kon geven, heeft ze maar een andere manier gevonden om stil te staan bij deze mijlpaal. Ze schreef namelijk een boek genaamd Jubel, waarin ze terugblikt op het leven en spreekt met andere 50ers over hoe zij tegen het leven aankijken. Door het schrijven van haar boek heeft ze een andere kijk op interviewen gekregen. Ik dacht altijd wat makkelijk om tegenover iemand te zitten en gewoon vragen erop af te vuren. Mm-hmm. Maar dat is interviewen helemaal niet per se. Nee, dat heb jij ervaren ook. Dat heb ik zeker ervaren, want ik wilde ook echt een ontmoeting. Maar daarvoor moet je nog wel degene zijn die steeds gas geeft en die het initiatief neemt en die het gesprek een beetje in banen leidt en die op tijd zegt van oké, leuk verhaal, maar weet je wel. Nu even hierover. Of hoe dan en wat dan? Je hebt ook mensen die praten zo abstract dat je er uiteindelijk helemaal geen verhaal aan overhoudt. Want je hebt geen piketpaaltjes om je verhaal vast te pinnen. Al dus Sanne Wallis de Vries. En dat was gisteren op Radio en TV. Zometeen gaan we de kranten doornemen. Nu eerst Joni Mitchell met Big Yellow Taxi. They paid paradise, put up a parking lot. With a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Farmer, put away the DDT now. Give me spots on the apples, or leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that but you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot. Ja, hij komt ook vaak voorbij in de versie van The Counting Crows. Maar dit was natuurlijk het origineel van Joni Mitchell. Big Yellow Taxi. Kirsten, de kranten zijn binnen. Wat staat erin? Ja, volgens NRC zijn de partijen die aan de formatietafel zitten... het eens geworden over een aantal grote investeringsfondsen. Er gaan tientallen miljarden naar een klimaatfonds. De aanpak van de stikstofcrisis... en het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen. Dat geld moet op korte termijn geleend gaan worden... en de komende 10 jaar verspreid uitgegeven worden. Bronnen noemen verschillende bedragen aan NRC. Het hoogste is 50 miljard euro. De partijen zijn ambitieus en willen de klimaatdoelen aanscherpen... van 49% minder uitstoot in 2030 naar 55% minder uitstoot. En ambtenaren mogen soepeler met de regels omgaan in de sociale zekerheid. Demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma... schrijft aan de Tweede Kamer dat ambtenaren bij de Sociale Verzekeringsbank en het UWV makkelijker schulden kunnen kwijtschelden die ontstaan als iemand een fout maakt bij het aanvragen van een uitkering. En ook mogen ze de terugbetalingstermijn verlengen. De Volkskrant schrijft erover dat het een reactie lijkt op de toeslagenaffaire, waarbij ouders door een klein foutje met enorme schulden kwamen te zitten. In de armste wijken wachten bewoners het langst op maatregelen om het energieverbruik omlaag te krijgen. Dat lezen we in Trouw. Journalisten van die krant en het onderzoeksplatform Investico... hebben gegevens van 7 steden doorgeplozen. In de 3 grote steden huren nog zeker 17.000 huishoudens... een woning met energielabel F of G. Wat neerkomt op niet of nauwelijks geïsoleerd. Denk aan enkel glas en geen isolatie in de muren of dak. Zulke huishoudens worden extra hard geraakt door de hoge energieprijzen. De percentages slecht geïsoleerde woningen variëren flink van stad tot stad... maar ook van corporatie tot corporatie. De afgelopen maanden zijn flink meer mensen door nepwinkels op internet opgelicht, is te lezen in het AD. Bij de politie kwamen nu al 5 keer meer aangiftes binnen van oplichting dan in heel 2019. En de politie is bang dat het er nog meer worden, nu er Black Friday acties zijn en de feestmaand voor de deur staat. Sommige sites zien er erg geloofwaardig uit en weten veel slachtoffers te maken. Zo zijn er in 1 weekend 600 aangiftes gedaan tegen een webwinkel... die een volautomatisch espresso-apparaat van Philips aanbood voor €59. Terwijl dat ding normaal tegen de €700 kost. In Colombia wordt vandaag herdacht dat er 5 jaar geleden... een vredesakkoord werd gesloten tussen de regering... en de linkse guerrillabeweging FARC. Hoy hemos firmado aquí en este escenario histórico. Ante el país y ante el mundo... Un nuevo acuerdo de paz con las FARC. Toenmalig president Santos noemde het met recht een historisch akkoord... want na ruim 50 jaar burgeroorlog kwam er een einde aan een strijd... waarbij honderdduizenden mensen omkwamen... en zo'n 6 miljoen Colombianen op de vlucht sloegen. VN-topman Guterres is in Colombia om vandaag het jubileum... van het vredesakkoord mee te vieren. Solidaridad para con el pueblo colombiano... que da hoy al mundo un ejemplo muy importante de afirmación de la paz. Ik wil mijn solidariteit betuigen met het Colombiaanse volk, zegt hij, dat een voorbeeld is voor de wereld in een poging de vrede te beschermen, aldus Guterres. Latijns-Amerika-correspondent Mark Bessems. We horen dus Guterres, de VN-topman. Het is nu 5 jaar na het vredesakkoord. Maar kun je inderdaad spreken van vrede in Colombia? Nou ja, het is een beetje cliché, maar je kan zeggen de oorlog is voorbij. Maar dat betekent niet dat er nu vrede is. De FARC was natuurlijk een van de oudste en grootste guerrillabewegingen ter wereld. En die bestaat niet meer. Het is een politieke partij geworden. Ongeveer 13.000 strijders hebben de wapens ingeleverd. En die vechten dus niet meer. Nou ja, dan kan je dus zeggen, dat is goed nieuws. Die vreselijke oorlog is voorbij. Maar het is wel zo dat in de gebieden waar de FARC is vertrokken, waar ze de baas waren en weg zijn gegaan, daar is vaak helemaal geen vrede. Integendeel, daar is soms zelfs meer geweld dan voor de vredesakkoorden, omdat ja, verschillende andere gewapende groepen proberen om dat machtsvacuüm te vullen, hè, dat de FARC in die gebieden heeft achtergelaten. En alleen al dit jaar, in 2021, zijn er door dat soort conflicten volgens de VN toch ongeveer 60.000 vluchtelingen. Dus echt heel vreedzaam is het nog niet. Nee. Dus zoals jij zegt, de oorlog is weliswaar voorbij en de FARC bestaat niet meer. Maar we hadden ook nog eens 13.000 FARC-strijders. Wat is daarmee gebeurd? Nou, de meeste van hen zijn, hè, dat zijn de mensen die de wapens hebben ingeleverd. Die proberen dus te integreren in de samenleving. Maar dat is natuurlijk niet zo heel makkelijk, want dan moet je werk vinden, wat er niet altijd is. Ze hebben vaak geen opleiding of diploma's. Werkgevers zien het ook niet altijd zitten. En er is kritiek. Mensen zeggen dat de regering niet genoeg helpt. Nou ja, het is ook nog eens een keer heel gevaarlijk, want er wordt zo'n beetje elke week een ex-strijder van de FARC vermoord. Ja, al zo'n 300 in de afgelopen 5 jaar. Dus dat proces verloopt allemaal heel moeizaam. En dan heb je natuurlijk ook nog oud-strijders die dan de wapens weer oppakken. Hè, zich aansluiten bij bijvoorbeeld wat ze dan noemen dissidente FARC-groepen. Dus dat zijn onderdelen van de FARC die de wapens nooit hebben neergelegd en die zijn blijven vechten. Nou ja, dat heeft zelfs de belangrijkste onderhandelaar van de FARC gedaan, Ivan Marquez. Dat was echt een motor achter het vredesakkoord. En die is weer terug de jungle ingegaan. Maar goed, dat doet natuurlijk de overgrote meerderheid van de FARC-strijders niet. Nee, maar het bemoeilijkt wel alles nadat, of in het vredesproces eigenlijk, waardoor het zo moeizaam verloopt. Ja, misschien zijn alle vredesprocessen moeizaam, dat kan. Maar in het geval van Colombia heb je natuurlijk wel te maken met een heel ingewikkeld conflict dat gewoon heel lang geduurd heeft. De vredesakkoorden tussen de FARC en de regering, die zijn echt heel omvangrijk. Ik geloof dat het in totaal meer dan 300 pagina's zijn met allerlei afspraken over ingewikkelde thema's zoals drugs en landverdeling, berechting van oorlogsmisdaden. Ja, ingewikkeld. En de akkoorden die moeten ook nog eens worden uitgevoerd door een regering die, laten we het voorzichtig zeggen, niet zo enthousiast is over die vredesakkoorden. Hè. Want als je teruggaat in de tijd, we vieren nu dat het 5 jaar geleden is, maar het is ietsje ingewikkelder, want in eerste instantie waren die akkoorden getekend. Maar daarna zijn ze in een referendum door de Colombianen verworpen. En toen hebben ze die afspraken hierna aangepast en hebben ze alsnog vrede gesloten. Maar goed, de huidige president die heeft destijds campagne gevoerd tegen het akkoord dat hij nu dus moet uitvoeren. Valt er dan eigenlijk wel iets te vieren vandaag? Nou, in ieder geval wel voor de FARC, denk ik. Want de Amerikanen die hebben net bekendgemaakt dat ze de FARC van de terreurlijst gaan schrappen. Dus dat ze de FARC niet meer als een buitenlandse terroristische organisatie beschouwen. En dat betekent dan in de praktijk dat de Amerikanen bijvoorbeeld geld kunnen geven, hulp kunnen geven aan projecten om oud-FARC-strijders te helpen met de opleidingen, om maar een voorbeeld te geven. En het is natuurlijk ook een signaal, zeg maar, steun voor het vredesproces vanuit het Witte Huis. Ja. Dankjewel, correspondent Mark Bessems. Dan naar Frankrijk, want in Parijs werd gisteravond een onvoorstelbaar bedrag neergeteld voor een uniek manuscript van wetenschapper Albert Einstein, de man van de relativiteitstheorie. Er werd meer dan 10 miljoen euro betaald voor het ruim 100 jaar oude manuscript van de natuurkundige. Maar het document is dan ook heel bijzonder, zag correspondent Frank Renaud. Nous allons commencer les enchères à 1 500 000. 1 500 000, je vous écoute. De spanning was te snijden in de veilingzaal. De pers zat op het puntje van zijn stoel. Potentiële kopers zaten in de zaal en hingen aan de telefoon. 3 miljoen. Bij veilingshuis Christie's in Parijs werd een meer dan 100 jaar oud manuscript te koop aangeboden van Nobelprijswinnaar Albert Einstein en diens collega-onderzoeker Michel Bessot. Het manuscript is, oneerbiedig gezegd, een soort kladblok. 54 pagina's vol met cijfers en berekeningen en wiskundige formules. En er staan strepen door foute berekeningen en er zijn pijlen getrokken van de ene naar de andere kant. Ce manuscrit se déroule à un moment où Einstein a 34 ans. Einstein schreef dit allemaal op toen hij 34 jaar oud was, vertelt de Franse natuurkundige Etienne Klein. Het manuscript dateert uit de jaren 1913-1914. Einstein legde toen de basis en doet op deze bladzijde de berekeningen voor zijn relativiteitstheorie over massa, zwaartekracht en lichtsnelheid. We zijn in 2021. Et quand on fait de la cosmologie... Zelfs nu, in 2021, is in wetenschappelijk onderzoek het werk van Einstein nog steeds leidend. Daarom is dit manuscript zo belangrijk. 5 miljoen nous sommes. 8 miljoen 300.000. 9 miljoen. 9 miljoen au centre. In de veilingzaal volgde het ene bod op het andere. De bedragen werden steeds hoger en hoger. Maar logisch, want het is een extreem zeldzaam manuscript. Les documents de travail d'Einstein d'avant 1919 sont extrêmement rares. Einstein liet bijna geen aantekeningen achter in die tijd, 100 jaar geleden. Hij bewaarde helemaal niets, zegt Vincent Belois van Christie's. Deze aantekeningen werden toevallig meegenomen door die andere onderzoeker, Michel Besso, en belanden via onbekenden uiteindelijk bij het veilingsbureau. Il passe par des étapes de doute, par des hypothèses qui se vérifient ou qui ne se vérifient pas, par des erreurs. Einstein commet des erreurs dans ce manuscrit. In het manuscript zie je hoe Einstein zelf twijfelt, hoe hij fouten maakt, hoe hij berekeningen corrigeert. Hij was een genie, maar dus ook gewoon een mens. Niet al zijn berekeningen waren in één keer perfect. Daarmee voegen die 54 pagina's iets toe aan onze kennis over de persoon Einstein. Allez, on est à 9 200 000. Est-ce que vous offrez 9 300 000? 9 300 000. Het bieden hield niet op. Bijna elke minuut kwam er een miljoen bij. 10 miljoen. 10 miljoen nous sommes. En toen was er het slotbod van een anonieme koper. Je les ai jugés à 10 200 000. 10,2 miljoen euro voor 54 pagina's van Einstein. Vier keer zoveel als was verwacht door het veilingsbureau. Maar dan heb je ook wat. Een bijdrage van correspondent Frank Renaud. Het is 4 minuten voor 6:30. Silk Sonic, de samenwerking tussen Anderson .Paak en Bruno Mars, levert veel moois op, zoals deze. Smoking Out the Window. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet. But now she got me smoking out the window. Must have spent 35,000 up in Tiffany's. Oh no! Got a badass kids run around my whole crib like it's Chuck E. Cheese. Whoa, whoa! Put me in the jam with an X-Men in the UFC. Can't believe it. Can't believe it. I'm in disbelief. This bitch. Got me paying the rent, paying for trips. Diamonds on her neck, diamonds on her wrist. And here I am all alone. All alone. I'm so cold, I'm so cold. You got me out here. Smoking out the window. Smoking out the window. Singing, how could she do this to me? How could she do this to me? Oh, I thought that girl belonged to only me. But I was. The night she was gripping on me tight, screaming, "I can leave." So cold. NPO Radio 1. Het is bijna 6:30, de hoofdpunten Kirsten. Het is weer te vol in het opvangcentrum in Ter Apel. Er zouden 600 mensen te veel zitten, meldt RTV Noord. In oktober was het er ook al te druk. Toen sliepen er op het piekmoment 700 asielzoekers te veel. Die moesten op onder meer stoelen slapen. Meerdere leden van het OMT roepen het kabinet op om snel harde coronamaatregelen te nemen, nu de ziekenhuizen snel volstromen. Hoofd intensive care Diederik Gommers noemt het onhaalbaar om verder op te schalen met IC-bedden, zoals demissionair minister De Jonge wil. Bij de rellen van afgelopen vrijdag in Rotterdam heeft mogelijk nog iemand een schotwond opgelopen. Een vijfde slachtoffer heeft zich gemeld. De kogel zou door agenten bij de rellen afgeschoten zijn. Of dat ook echt zo is, wordt nog onderzocht, net als bij de vier anderen die zijn geraakt. De ruimteorganisatie NASA lanceert over ongeveer een uur een sonde die miljoenen kilometers hier vandaan moet botsen op een planetoïde. Het is een test om te kijken of het mogelijk is een ruimterotsblok van koers te laten veranderen. De botsing duurt nog wel even, die is pas in september volgend jaar. Het weer. In het zuiden en oosten kans op dichte mist. Verder vandaag bewolkt met soms wat zon. En aan de kust enkele buien. Wordt hooguit 5 graden in de mist tot 9 graden in het Waddengebied. Ster. Zoek je een boek dat je echt nergens kunt vinden? Ga eerst naar Boekhandel De Slechte. Honderdduizenden unieke boeken voor messcherpe prijzen. Kijk op deslechte.com. Gigaset. Topkwaliteit telefoons, smartphones en smart home oplossingen. Betrouwbaar en made in Germany. Ga nu naar gigasetpromo.com en maak elke week kans op 1000 euro shoptegoed. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. De Gigaset slimme deurbel. Nu te koop bij bol.com. Unox heeft iets nieuws. Unox goed gevuld. Soepen, borden vol groenten en peulvruchten. Zoals pompoensoep met zoete aardappel, wortel en rode linzen. Daardoor zijn ze een bron van vezels en eiwitten. Dus ja, dan kun je best zeggen dat het heel veel soeps is. Dat kan alleen maar Unox zijn. Hoe sterk is de eenzaam? Van 's morgens fluitend op pad met Boudewijn de Groot tot 's avonds swingen met de Bee Gees. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de Evergreen Top 1000. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Dames en heren, welkom bij de bingo. Het allereerste getal van vandaag. Ja, het is Black Friday Week bij bol.com met deals waar je ja tegen zegt. Zoals de Philips Airfryer. Alleen vandaag voor maar €59. Wees niet te laat en scoor snel alle deals in de app of ga naar bol.com. NPO Radio 5 luister je digitaal via de kabel, DAB Plus en onze app. Het is 6:53. Vandaag is de laatste dag van de herindelingsverkiezingen in Noord-Holland en Brabant. 11 gemeenten fuseren tot 4 nieuwe. Die herindelingen die kennen al een lange geschiedenis. Met wisselend succes. Marcel Bogers, hoogleraar innovatie en regionaal bestuur aan de Technische Universiteit van Twente. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat verwacht u eigenlijk van de opkomst bij deze verkiezingen? Die zal fors lager zijn. Dat is eigenlijk altijd bij herindelingsverkiezingen. En dat komt vooral omdat die herindelingsverkiezingen de landelijke media-aandacht toch vooral moeten missen. We hebben nu maar in 4 gemeenten verkiezingen. Dus er wordt wat minder campagne gevoerd door de grote landelijke partijen. Er is wat minder aandacht van landelijke media. En toch, ja, de meeste kiezers hebben die landelijke media-aandacht toch wel nodig. Er moet wel iets van verkiezingskoorts ontstaan. om mensen naar die stembus te trekken. En die verkiezingskoorts, ja, die is nu gewoon een stuk minder. Alleen in de gemeente zelf, voor wie politiek actief is of politiek geïnteresseerd, die zal wel merken dat er wat aan de hand is. Maar voor een hele hoop andere mensen toch een stuk minder. Dus dat zorgt ervoor dat die opkomst bij herindelingsverkiezingen altijd een procent of 10, 20 lager is dan bij de reguliere gemeenteraadsverkiezingen. Komt het ook omdat in dit geval de meeste mensen het eens zijn met die herindelingen? Nou, dat is eigenlijk nu steeds minder een factor van belang. Omdat herindelingen eigenlijk bijna altijd op initiatief van de gemeente zelf worden doorgezet. Dus het is eigenlijk nooit dat die herindelingen zijn opgelegd en dat mensen daar niet mee eens zijn. Sterker nog, er zijn gevallen bekend, nu ook bij de herindelingen, dat inwoners zelf zich daarvoor hebben uitgesproken. Ze zelf hebben gezegd van, we willen graag dat deze gemeente gaat fuseren, omdat gemeenten te weinig in staat zijn om diensten te bieden aan ons of het belastinggeld van ons goed te besteden. Dus je ziet dat steeds meer inwoners toch zich voor die herindeling uitspreken. Een aantal gemeenten zijn er ook volksraadplekingen geweest waar toch een ruime meerderheid van de bevolking heeft gezegd, wij zijn voor herindeling. Ja. En want het lukt een gemeente beter om die diensten te kunnen verlenen als ze groter zijn? Ja, nou ja, dat is in veel gevallen toch wel zo. En het komt vooral omdat gemeenten de afgelopen 10, 20 jaar steeds meer grote, moeilijke taken van de Rijksoverheid overgeheveld hebben gekregen. En kleinere gemeenten komen er toch vaak achter dat zij niet goed in staat zijn, te weinig ambtenaren hebben, om die taken goed uit te kunnen voeren. Nou, dat kunnen ze oplossen door intensief samen te werken. Maar vaak zie je toch dat een fusie toch makkelijker wordt gevonden. Samenwerken kan op zich wel, dat je van elkaars ambtenaar gebruik maakt, maar dan lopen toch dingen langs elkaar heen? Ja, dat zie je wel. Hè. Vaak wordt als een alternatief voor bestuurlijke fusie wordt een ambtelijk samenwerkingsverband gezien. Dat gemeenten met een gezamenlijk ambtenarenapparaat gaan werken. Er zijn wel wat voorbeelden van, maar over het algemeen is dat toch altijd erg ingewikkeld. Dan krijg je toch een situatie dat je twee kapiteins op een schip hebt, soms zelfs drie of vier kapiteins. Namelijk dat ambtelijk apparaat wordt aangestuurd door 1, 2 of soms zelfs meer gemeentebesturen. Ja, dat is voor die ambtenaren vaak toch heel erg lastig werken. En in de praktijk zien we dat het ook niet werkt. Heeft het gevolgen voor de binding met je gemeente? Als het steeds groter wordt en het dus niet meer om de hoek een stadhuis is waar je terecht kunt? Precies, dat merken we wel. Maar dat hangt weer van geval tot geval af. Ik zeg altijd, zo'n herindeling dat biedt mogelijkheden. En het heeft ook bepaalde bedreigingen. En een van die bedreigingen van een herindeling is dat die afstand tussen burger en bestuur groter wordt. Maar die bedreiging, ja, of je die kansen pakt van namelijk groter en met meer ambtenaren meer kunnen realiseren, of je die kansen pakt, of dat je die bedreigingen weet af te wenden, ja, dat is toch iets wat bestuurders zelf doen. En je ziet wel dat in een aantal gemeenten dat ze na een fusie enorm hun best doen om inwoners toch goed bij het bestuur te betrekken. En daar zie je dat die nadelen van herindeling toch een stuk minder sterk optreden. Dus het is toch afhankelijk van het beleid van gemeentebestuurders of die voordelen worden gepakt en die nadelen van een herindeling worden afgewend. Marcel Bogers, hoogleraar innovatie en regionaal bestuur aan de Technische Universiteit van Twente. Dank u wel. Grote zorgen in Turkije, want de nationale munteenheid, de Turkse lira, is in een vrije val terechtgekomen en daalt razendsnel in waarde. De lira verloor gisteren 10% ten opzichte van de dollar. En elk woord dat president Erdogan erover zegt lijkt niet te helpen. Sterker nog, tot nu toe werkt het averechts. In de hoofdstad Ankara en ook in de stad Istanbul gingen gisteravond een paar duizend mensen de straat op om hun ongenoegen te laten blijken. Bir torba 100 milyon diyormuş, 300 milyon. Millet artık bilmi ne yapacak, milletin psikolojisi bozulmuş. Millet sağa sola saldırıyor artık. Deze demonstrant zegt een zak meel van 50 kilo kostte ongeveer 100 lira. Nu kost diezelfde zak 300 lira. Mensen worden er depressief van. Correspondent in Istanbul, Mitra Nazar. Dat wordt opnieuw een spannende dag dan vandaag voor de lira. Ja, zeker. Elke dag nu is spannend. Iedereen kijkt naar wat de lira doet. $1 is nu bijna 13 lira. Dat was een jaar geleden. Dan lag die nog rond de 7 lira. Dus elke dag denken we dat het niet slechter kan. En dan toch weer gaat hij nog verder onderuit. De katalysator deze week, dat hij echt een vrije val heeft gemaakt, die munt, was heel direct een speech van Erdogan inderdaad. Maandagavond, waarin hij zijn visie op de economie nog eens verdedigde. En dat is juist de visie waardoor de lira onderuit gaat. Hè? En hij zei daarnaast ook, wat ook veel invloed heeft gehad op de financiële markten, dat Turkije in strijd is met valutahandelaren. En hij noemde het een oorlog voor economische onafhankelijkheid. Nou ja, gistermiddag was de lira maar liefst 15% minder waard dan die maandagmiddag was voor die speech. Dus ja, dat is natuurlijk niet mis. Hoe komt het dat de lira zo snel in waarde daalt? Ja, het begint natuurlijk altijd met een ernstig gebrek aan vertrouwen van de financiële markten in de Turkse economie en het economisch beleid van de Turkse regering. Dat heeft allereerst te maken met de centrale bank, die al heel lang niet meer onafhankelijk is. Afgelopen jaar vooral heeft Erdogan laten zien hoe hij eigenlijk zelf de baas is van de centrale bank, door steeds directeuren te ontslaan die iets willen proberen om de lira weer stabiel te krijgen. Hij heeft er onconventionele ideeën over de economie. De meeste economen zijn het er wel over eens dat je de rente juist omhoog moet doen om de munt te herstellen. Maar Erdogan zegt nee, een hoge rente is juist slecht voor de economie, want dan wordt lenen duurder. En hij vindt dat er juist geïnvesteerd moet worden. Dan speelt nog mee dat hij orthodoxe islamitische visies heeft op de economie. En daarin gelooft hij dat de rente zondig is. Nou ja, dat het allemaal ten koste gaat van die lira en echt een klap is voor de koopkracht van burgers, zegt de president hier, dat slechts tijdelijk is. En hij vraagt mensen om geduld te hebben en vertrouwen in hem dat de Turkse economie gaat herstellen. En op televisie hier, de staatstelevisie, wordt gezegd dat het in Europa en Amerika ook heel erg is. En dat daar ook verschrikkelijke inflatie is. Dus dat is een beetje de stemming hier. Ja, en geloven de Turken dat? Nou ja, kijk, er is steeds minder vertrouwen, lijkt het wel. Iedereen voelt deze waardedaling van de munt. Het inkomen van elke persoon hier wordt elke dag een stukje minder waard. Kijk, je moet je voorstellen dat je salaris opeens in één week 15% minder wordt. Daarbij opgeteld, de prijzen gaan natuurlijk omhoog. Levensonderhoud, benzine, elektriciteit, alles wordt duurder. Huren stijgen. Ja, en het is ook echt de middenklasse nu die best een goed leven hadden, die hierdoor echt onderuit gaan, niet meer kunnen rondkomen, zonder dat ze daar ook maar zelf iets aan kunnen doen. En onrust onder de bevolking is aanzienlijk al een tijdje hierover. Dit is natuurlijk ook niet gisteren begonnen. Het is een accumulatie van meerdere jaren van wat critici zeggen, financieel wanbeleid. En oppositiepartijen roepen al een tijdje om vervroegde verkiezingen. Maar goed, uiteindelijk is er natuurlijk maar één man in dit land die dat kan beslissen. En dat is Erdogan. Maar het borrelt zeker wel. Die protesten van gisteravond waren relatief klein. Maar we zullen zien wat er de komende dagen gaat gebeuren. Of dit gaat leiden tot misschien wel wat aanzienlijke protestacties. Mitra Nazar, dank je wel. Ik praat erover verder met Esmeralda Sepers, Turkoloog en als makelaar ruim 20 jaar actief in Turkije. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, aan de ene kant lijkt zo'n dalende lira natuurlijk gunstig voor investeerders van buitenaf. Maar aan de andere kant brengt het ook weer risico's met zich mee. Want hoe gaat het verder bij een land wat misschien economisch aan de afgrond staat? Wat geeft, denk u, de doorslag? Turkije die heeft al vaker aan de rand van een afgrond gestaan. En Turkije veert altijd terug. Dus je ziet in Turkije altijd heftige bewegingen op economisch vlak. En voor wat betreft het onroerend goed, ja, de wetten zijn hetzelfde. Zo'n beetje de basis van het recht is hetzelfde als in Nederland. Dus ja, eigendomsrechten worden goed beschermd. En ja, wij zien dus een toename van de vraag naar woningen in Turkije. Ja, en dat merkt u. En er zijn ook mensen die een huis verkopen. Worden die huizen dan niet te koop gezet in buitenlandse valuta? Zoals de dollar of de euro, om wat meer zekerheid te hebben? Ja, dat vindt zeker plaats. Erdogan die heeft wel geprobeerd door middel van wetgeving om te verplichten om woningen aan te bieden in Turkse lira. Ook is het verplicht om in Turkse koopcontracten op te nemen dat je in Turkse lira's betaalt. Maar in de praktijk zien we inderdaad vaak dat er een basis is in buitenlandse valuta. En ja, dat zie je dus terug inderdaad in het aanbod. We zien gisteren bijvoorbeeld zijn er... ik sprak gisteravond een collega en drie van zijn verkopen zijn die dag niet doorgegaan. Omdat de verkopende partij de verkoopprijs heeft verhoogd. Ja. En wie zijn er dan geïnteresseerd juist in huizen? De Turken zelf. Want ze willen gewoon investeren in onroerend goed. Dat ongeveer 90% van de woningen in Turkije wordt sowieso aan Turken zelf verkocht. En vanuit Nederland? En, want hier wonen natuurlijk heel veel ook de Turkse Nederlanders. Ja, nee, die groep mensen die is inderdaad ook wel geïnteresseerd. Maar ik zie vooral gewoon Nederlandse investeerders kijken naar Turkije. Naar de mogelijkheden in Turkije. Je hebt instapprijzen van woningen van een 40.000 euro ongeveer. Dan heb je een prachtig appartement. En je ziet dus inderdaad de jonge investeerder vanuit Nederland belangstelling hebben voor Turkije. Al. Wat voor advies geven ze? Want het is natuurlijk ook wel een keuze met risico's. De risico's. In die zin, het eigendomsrecht wordt goed afgeschermd. Dus je wordt gewoon eigenaar van de woning plus een deel van de ondergrond. Je hebt op dit moment nog altijd hele mooie mogelijkheden in Turkije. Op het moment dat je gewoon het eigendom op je naam krijgt, acht ik het risico niet heel groot. Dus in 2018 werd er toen wel voor gewaarschuwd. Toen de lira ook zo kelderde. Dat je dan misschien helemaal nooit meer van je vastgoed afkomt. Heb je misschien wel voor een prikkie gekocht. Maar als het dan nog minder waard wordt, heb je alsnog verlies. Nou, als we kijken naar de prijzen van onafhankelijke bronnen. Dus we hebben een aantal websites in Turkije waar je dan ook vergelijkingen terugziet in euro's en in Turkse lira. Ja, in Turkse lira ziet het natuurlijk altijd prachtig uit. Je ziet prijsstijgingen van 30-50%. Dat komt gewoon door de geldontwaarding uiteraard. Mm-hmm. Maar als we kijken naar de euro, dan zien we toch ook prijsstijgingen. Je bent namelijk niet afhankelijk van de buitenlandse markt, maar ook van de binnenlandse markt. En er is genoeg geld in Turkije. En je ziet juist onroerend goed heel erg stijgen in prijs, omdat ze de banken niet vertrouwen. Het is juist een zekerheid eerder, juist om naar te vluchten. Dank Esmeralda Sepers, Turkoloog en ook makelaar. Kirsten, we hebben de voorpagina's al doorgenomen. Wat staat er verder in de kranten? Ja, niemand zit erop te wachten, maar scholen houden er steeds meer rekening mee dat thuisonderwijs straks weer nodig is. De afgelopen week raakten 32.000 kinderen van tussen de 5 en 14 besmet. Een stijging van 58% ten opzichte van de week ervoor. Dus worden er voorbereidingen getroffen, zoals het checken van de apps op iPads, zodat die mee naar huis gegeven kunnen worden. Bij AT5 vertelt de directeur van een school in Amsterdam dat hij kort geleden een ongewilde generale repetitie had. Een docent die was in de ochtends om 8:30 en die kwam naar me toe, ik mis mijn klas. En toen vertelde ik dat die kinderen dus allemaal thuis zaten en die is naar de lokaal gerend en heeft voor de les, klassikale les, voorbereide les, binnen 2 minuten omgeswitcht of geturnd naar een les online. Dat was nodig omdat de hele klas thuis in quarantaine zat. De vleesbedrijven uit Brabant hebben jarenlang Amerikaanse sancties ontdoken en voor tientallen miljoenen gehandeld met een Libanese zakenman die door Amerika wordt verdacht van het financieren van Hezbollah. De handel werd in dollars afgerekend en dat betekent dat de vleeshandelaren hoge Amerikaanse boetes riskeren, schrijft NRC. Het geld liep via de Rabobank en ABN AMRO. Na vragen van NRC heeft de Rabobank een onderzoek ingesteld. Bijna driekwart van de brandweerlieden denkt dat de bezuinigingen op de brandweer leiden tot minder brandveiligheid. Vakbonden en de SP hebben een enquête gehouden onder het brandweerpersoneel. En Trouw schrijft daarover. 90% van de brandweerlieden maakt zich zorgen. Zo rukken er volgens de bonden steeds vaker blusploegen uit met minder mensen dan wettelijk mag, omdat er paraatheidsproblemen zijn. En D66 wil dat mensen die geen opleiding tot agent hebben gevolgd bij de politie aan de slag gaan, zodat agenten zich kunnen richten op het eigenlijke politiewerk. Mede door de vergrijzing ziet de partij steeds meer personeelsproblemen bij de politie. Kamerlid Hanneke van der Werf zegt tegen RTL Nieuws dat de regering weliswaar investeert in het werven van meer agenten, maar dat het nog jaren duurt voor die opgeleid zijn. En daarom zouden vrijwilligers en bijvoorbeeld mensen met een administratieve achtergrond moeten helpen bij bijvoorbeeld het opnemen van een aangifte, zodat agenten de straat op kunnen. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Goedemorgen. Eerste keer dat we je horen vanochtend. Waar staan de eerste files? Ja, zeker. Bij Amsterdam hebben we nu wat vertraging gezien op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer 2 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Er zijn problemen bij een voegovergang op de A10, de ring van Amsterdam, bij Zeeburg. Ja, dat... Ik dacht heel even dat we iets anders gingen doen, maar we gaan gewoon eens naar de muziek. Midnight in Richmond van de Young Gun Silver Fox. Dat was Young Gun Silver Fox met Midnight in Richmond. Roel Pauw is onderweg voor ons, onze verslaggever. Roel, waar ben je op weg naartoe? Ik ga naar Amstelveen, waar een zorgorganisatie is die zelf een teststraat heeft opgezet voor het personeel, omdat testen via de normale route, dus via de GGD, bijna onmogelijk is. Hè? Lange wachttijden, soms wordt de telefoon niet eens opgepakt. Dan moet je nog bijna een dag wachten op het resultaat. Kortom, de GGD krijgt het op dit moment even niet voor elkaar. En er komt er nog bij dat zelftesten ook bijna nergens meer te krijgen zijn. Dus dachten ze bij Amstelring, dat is die zorgorganisatie, we gaan het maar zelf doen om ervoor te zorgen dat het werk zoveel mogelijk door kan gaan. Dus als je vandaag moet werken bij Amstelring, je loopt even naar de teststraat. Binnen een kwartiertje heb je het resultaat of je al dan niet kunt gaan werken. En voilà. Ja, dat kan dan heel snel gaan. En jij gaat er dus even kijken of dat ook zo snel gaat zoals ze zeggen dat het gaat. Roel, we spreken hier zo. Herman Vinkers, Sanne Wallis de Vries en Bert Visser. Ze begonnen niet in Carré, maar in kleine theaters. Theaterrecensent Patrick van Hanenberg besloot door alle 12 provincies te fietsen en de verhalen van deze culturele vrijplaatsen op te schrijven. En ze zijn nu gebundeld in het boek Klein Theater, Groot Hart. Patrick van Hanenberg, goedemorgen. Goedemorgen. U begint het boek met een songtekst van Brigitte Kaandorp en Theo Nijland. Laten we daar eerst even naar luisteren. Weet je nog, het kleine theater? Ja, het kleine theater. Voor jou was dat vroeger. Dat heb ik ook nog wel gespeeld. Ik speel er nog steeds. Voor een handjevol mensen. Ja. Ach, vroeger. Ach, vroeger. Ik heb het nu over later. Ach, en dan kwam je daar aan in zo'n heel klein theater. Toen ik daar nog optrad, op een vierkante meter. Want die houden het hoofd vast niet lang boven water. En dan is het gedaan met het kleine theater. Oh ja, die ontvangst altijd met 80 vrijwilligers. En dat vind ik erg. Je moest wel zelf je licht inhangen. Maar goed, nee, maar het gaat er zo gemoedelijk aan toe in zo'n heel klein theater. Wat klein is, is weerloos. Zo'n groot theater is sfeerloos. Nou, niet als ik er sta, hoor. Dan voelt het echt als... een heel klein theater. Maar ja, het is ook een vak, hè? Als de naald en de naaidoos. Poehoe. Kansloos. Maak u eens boos. Het speelhuis, de piepmuis, gooi het niet weg. Het kind met het badwater. Badwater, wat was het ook alweer? Ja, het heeft een beetje een kneuterig karakter, is dat terecht? Ja, kneuterig, maar dan moet je het zeker niet in het negatieve zien. Kneuterig in de zin van warm en gezellig en aangenaam en heel welkom vooral. En dat geldt voor de 12 theaters die ik heb beschreven. Maar die 12 theaters staan eigenlijk ook symbool voor die honderden. Want het gaat echt letterlijk om honderden kleine theaters in Nederland. Ik heb voor elke provincie heb ik er eentje uitgelicht. En aan het eind van elk hoofdstuk staat een lijstje met alle kleine theatertjes in die provincie. In Noord-Holland alleen al zijn het er dik 70. En ik weet zeker dat ik er nog een aantal vergeten ben. Dus het kleinschalig, maar kneuterig. Niet in de negatieve zin van bekrompen. En belangrijk ook. Waarom? Nou ja, belangrijk voor een aantal artiesten, grote artiesten, omdat ze daar voorleesvoorstellingen, try-outs doen. Maar er is ook een heel circuit. En net Theo Nederland, die zong dat eigenlijk ook al. Er is ook een heel circuit van artiesten die in die kleine theaters is gebleven. En die echt niet elke dag in Carré en in het Luxor staan. Dus het is voor artiesten is het belangrijk. Maar het heeft ook een hele belangrijke sociale rol. In een dorp, in een kleine provinciestad, is het echt de plek waar mensen samenkomen ook. Waar de kerk misschien niet meer zo belangrijk is, maar waar men in het theater wekelijks of tweewekelijks of maandelijks gezellig, aangenaam bij elkaar komt. En dan is er ook nog een fijne artiest die optreedt. Dus het is cultureel en sociaal van belang. Veel artiesten voor het boek ook gesproken. Wat is de mooiste herinnering, of kunt u er eentje noemen? Ja, nou, het is een hele zwik, hoor. Of het nog gaat over Bert Visser, die in een kerktheatertje in Groningen, want het zijn heel veel kerktheaters, met een luchtbed van de kansel afgleed, een steen van het podium weghaalde. Sorry. En daar met zijn hand in een hoop skeletten terechtkwam. Of Jules Deelder, die zijn laatste voorstelling van zijn leven heeft gespeeld in Posa, een theatertje in Lelystad, of een treurig bedrijventerrein, maar buitengewoon warm als je eenmaal de deur binnen bent gekomen. Joef van het Hek, die een benefietvoorstelling heeft gespeeld voor het Beaufort-huis, waar hij €1000 per kaartje rekende. En dat lukte ook, omdat mensen het geld hadden en ook een warm gevoel hadden voor het theater. En dat bracht dan heel veel op, want dat tikt lekker aan dan. En die mensen achter het theater, wie zijn dat dan? Dat zijn hele gedreven, warme, enthousiaste theatergekken. Die 8 dagen per week klaarstaan om in de provincie, in dat dorp, cultuur te brengen. En die absoluut niet uit zijn op een goed gevulde portemonnee voor zichzelf. Maar die echt het pure liefde voor theater, zo'n cultureel vrijplaats in stand houden. En het wordt ook zeer gewaardeerd door zowel de artiesten als de mensen die daar wonen. Zeker dus omdat velen er groot zijn geworden. Dank u wel, Patrick van den Hanenberg, over zijn boek Klein Theater, Groot Hart. Dank. Bol Piano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bol Piano's geheel kosteloos 1 seizoen privé pianoles. bolpianos.nl. Bij Jumbo zijn nu heel veel boodschappen zo extra goedkoop. Daar zeg je gewoon hallo tegen. Hallo Douwe Egbert snelfiltermaling, 2 pakken voor €8,99. En 3 blikken Unox-soep voor maar €5. Ook op jumbo.com. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Het is 30 Days Black Friday bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 deals. Ontdek ze in één van onze winkels of op goossens.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Nederland gaf de afgelopen jaren meer exportsteun aan fossiele projecten dan aan duurzame projecten. En meerdere OMT-leden willen dat het kabinet snel harde coronamaatregelen neemt. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Intensive care hoofd Gommers wil een harde lockdown, inclusief schoolsluitingen. Volgens hem is er anders over 10 dagen sprake van code zwart, waarbij artsen op niet-medische gronden moeten bepalen wie er naar de IC mag. Arts, microbioloog en OMT-lid Bonte noemt het ongelooflijk belangrijk dat het kabinet harde keuzes durft te maken, of een hogere vaccinatiegraad of hardere maatregelen. Het kabinet bespreekt de komende dagen of er versneld extra maatregelen komen. Het is vanaf vandaag weer verplicht om 1,5 meter afstand te houden van elkaar voor iedereen van 18 jaar en ouder, maar niet voor mensen die tot één huishouden behoren. Op plaatsen waar het coronatoegangsbewijs moet worden getoond, zoals in de bioscoop of het restaurant, is afstand houden niet verplicht. Wie zich aan de 1,5 meter maatregel houdt, wie zich er niet aan houdt, riskeert een boete van €95. Nieuw-Zeeland doet de grens weer open voor buitenlanders. Vanaf eind april zijn reizigers die volledig zijn gevaccineerd en een negatieve coronatest bij zich hebben weer welkom. Nieuw-Zeeland heeft op een bevolking van 5 miljoen sinds het begin van de pandemie ruim 10.000 besmettingen en 40 doden gemeld. Het is weer te vol in het opvangcentrum in Ter Apel. Er zouden 600 mensen te veel zitten, meldt RTV Noord. In oktober was het er ook al te druk. Toen sliepen er op het piekmoment 700 asielzoekers te veel. Ze moesten onder meer slapen op stoelen. Een woordvoerder van het COA bevestigt dat het te vol is, maar noemde geen aantallen. GroenLinks en PvdA zitten in de 20 grootste steden, zetten geen verdere stappen voor verregaande samenwerking. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Er komen geen gezamenlijke campagnes, posters of gemeenschappelijke lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Tijdens de formatie hielden de partijen elkaar nog een tijd zo stevig vast dat er over een fusie werd gesproken. Maar bij de verkiezingen van 16 maart zijn daarvoor dus geen plannen. In 11 gemeenten in Noord-Holland en Noord-Brabant is vandaag de laatste dag dat inwoners kunnen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenten worden per 1 januari opnieuw ingedeeld. De stemlocaties gaan om 19:30 open en sluiten rond 21:00 vanavond. De inwoners van de fusiegemeente hoeven volgend jaar maart niet opnieuw naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een manuscript van fysicus en Nobelprijswinnaar Albert Einstein heeft bij een veiling in Parijs een bedrag van €11,7 miljoen opgeleverd. Veel meer dan veilinghuis Christie's had verwacht. Ze hielden rekening met een bedrag van €2 tot €3 miljoen. Het gaat om 54 pagina's met aantekeningen over de relativiteitstheorie die Einstein in 1915 publiceerde. Het geveilde document is een van slechts 2 bewaard gebleven documenten waarin aantekeningen staan over de wereldberoemde theorie. Het weer. In het zuiden en oosten kans op dichte mist. Verder vandaag bewolkt met soms wat zon en aan de kust enkele buien. Het wordt hooguit 5 graden in de mist tot 9 graden in het Waddengebied. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. In het zuidoosten van het land komt momenteel wat dichte mist voor. Het is wat langzaam rijden op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen knooppunt Diemen en Watergraafsmeer 3 kilometer. Je hebt daar zo'n 10 minuten vertraging. De linker rijstrook is dicht. Heeft te maken met problemen met het wegdek. En bergingswerkzaamheden na een ongeluk tot slot op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Rotterdam Heijplaat en Spijkenisse staat 5 kilometer. Ook daar 10 minuten vertraging. De linker rijstrook is dicht. Ster. Oh ja, de IJssel. Elke dag zijn kruiswoordpuzzel. Elke dag een keutje leggen. Elke dag een borrel. Personeel van academische ziekenhuizen. Elke dag het nieuws. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder? Doe de test op demondnietvergeten.nl. Hoe sterk is de eenzaam? Van 's morgens fluitend op pad met Boudewijn de Groot tot 's avonds swingen met de Bee Gees. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de Evergreen Top 1000. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Nu bij Expert. De hele week Black Friday. Met heel veel Black Friday deals. Zo ontvang je nu tot wel 1000 euro cashback op heel veel Samsung televisies. Zoals Samsung The Frame en Neo QLED TV's. De beste tv's voor Black Friday prijzen dus. Kom voor alle Black Friday deals naar de winkel of kijk op expert.nl. NPO Radio 5 luister je digitaal via de kabel, DAB Plus en onze app. Kaart lezen. Oh, wacht, ik hou hem op de kop. Werknavigatie. Keer hier om. Brief tikken. Werd e-mail. En FM wordt DAB Plus. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:05. Nederland gaf de afgelopen jaren meer exportsteun aan fossiele projecten dan aan duurzame projecten, zeggen verschillende NGO's na onderzoek. En dus moet er veel veranderen, omdat premier Rutte tijdens de klimaatop in Glasgow nog zijn handtekening zette onder een afspraak die exportsteun voor fossiele brandstof moet uitbannen. Laurie van der Burg is van Oil Change International, een Amerikaanse NGO. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u hebt onderzocht hoeveel geld er in de deelnemende landen naar de steun voor fossiele projecten en hernieuwbare projecten gaat, zoals dat heet. Om welke bedragen gaat het? Ja, het gaat voor de E3F-landen om 20 miljard euro voor fossiele projecten in de afgelopen 3 jaar, tegenover 17 miljard euro voor hernieuwbare energieprojecten. En als je naar Nederland kijkt, gaat het om 3,2 miljard euro voor fossiel, tegenover 728 miljoen euro voor hernieuwbare energieprojecten. Dus dat is meer dan 4 keer zoveel steun voor fossiel dan voor hernieuwbare energie in de afgelopen 3 jaar. En nou is die nieuwe coalitie van landen, de Export Finance for Future coalitie, pas 1.5 jaar geleden opgericht. Die wil dit voor de toekomst gaan veranderen. Glasgow dus ook afgesproken. Maar ja, dat is dus nu eigenlijk pas afgesproken. Is het dan ook niet zo gek dat het de afgelopen jaren nog niet is gebeurd? Als je naar het grotere plaatje kijkt, is dat eigenlijk wel gek. Want al 6 jaar geleden werd in het klimaatakkoord van Parijs afgesproken om geldstromen in overeenstemming te brengen met de klimaatdoelen. En ons onderzoek laat dus zien dat dat de afgelopen jaren niet is gebeurd. Ook de afgelopen jaren is de wetenschap op dit onderwerp ook veel helderder geworden. Het Internationaal Energieagentschap die zegt ook dat we dit jaar moeten stoppen met investeren in nieuwe fossiele brandstoffenproductie en niet pas eind volgend jaar, zoals in Glasgow is afgesproken. Dus de E3F-landen moeten echt nog wel aan de bak om hun geldstromen in lijn te brengen met de klimaatdoelen, zoals afgesproken in Parijs. Nou is Nederland vandaag voorzitter van een internationale bijeenkomst over het klimaatproof maken van financiële steun voor de export. U zit zelf in een panel tijdens die bijeenkomst. Wat hoopt u vandaag te bereiken? Ik hoop dus te zien dat de E3F-landen als zelfbenoemde voorlopers gaan afspreken om niet pas over 1 jaar, maar per direct te stoppen met nieuwe exportsteun voor fossiele projecten. Dat is ook wat nodig is volgens de wetenschap. En daarnaast hoop ik dat zij ook concrete plannen gaan maken voor hoe zij die afspraken die in Glasgow zijn gemaakt gaan omzetten in beleid. Dus dat is iets waar ik vandaag op ga letten bij de bijeenkomst. Want weet u of Nederland nog nieuwe fossiele projecten ondersteunt? Eerder dit jaar heeft Nederland een project in Mozambique goedgekeurd voor exportsteun. Dat gaat om bijna 1 miljard euro. Die projecten, dat zijn gasprojecten in Noord-Mozambique, die liggen nu stil vanwege geweld in de regio, die ook deels te maken heeft met de gasprojecten daar. Dus dat is een project waar de Nederlandse regering nog steeds niet over heeft gezegd dat ze zich daar uit gaan terugtrekken. Daarnaast zijn er ook plannen om een chemisch complex in Oezbekistan te financieren. En dat gaat om een complex waar kerosine en vloeibaar gas wordt geproduceerd. Nou, heeft dit ook gevolgen voor de landen waar dit dan zou gebeuren? Even los van het klimaatverhaal, noem ik het maar even. Voor Mozambique is het gewoon veel geld wat ze mislopen als Nederland daarmee stopt. Hoe kijkt u daarnaar? Wij hebben ook veel partners uit die regio waar we mee samenwerken. En die geven ook aan van wij willen juist de investeringen in hernieuwbare energie in plaats van in fossiele energie. Dus ze willen wel die investeringen, maar in de economie van de toekomst en niet in de economie van het verleden. Om even terug te grijpen op de naam van de Export Finance for Future coalitie. Zij worden nu al heel hard geraakt door de klimaatcrisis. In 2019 is er een orkaan geweest in Mozambique die meer dan 1000 doden heeft veroorzaakt. Deze landen die zitten ook in de toekomst met waardeverliezen als zij nu investeren in nieuwe fossiele infrastructuur die zij de komende jaren niet meer kunnen gaan gebruiken vanwege de klimaatcrisis of vanwege de klimaatdoelen die moeten worden gehaald. Juist die landen die willen ook die investeringen in de economie van de toekomst en niet in de economie van het verleden. Maar wat zou Nederland dan concreet in Mozambique kunnen doen? Zonne-energie financieren, windenergie financieren. Er is heel veel potentieel, juist ook in Mozambique, om die hernieuwbare energie sector te ontwikkelen. Dat is waar die investeringen ook hard voor nodig zijn. Het is dan niet puur ontwikkelingshulp. Er kan ook echt nog weer voor Nederland geld aan verdiend worden. Er kan zeker ook voor Nederland geld aan verdiend worden. Dat zien we ook als we kijken naar hoe de Export Finance for Future landen nu projecten financieren. Denemarken en Zweden die verlenen al veel meer steun aan hernieuwbare energieprojecten dan aan fossiele energieprojecten. En zij laten ook zien van we kunnen eigenlijk op die manier meer banen creëren in onze eigen landen dan met de steun in fossiele energieprojecten, omdat die projecten in het algemeen arbeidsintensiever zijn. Daar is zeker ook potentieel voor Nederland om daarvan te profiteren. Dank, Laurie van der Burg van Oil Change International. Dat is een Amerikaanse NGO. We gaan het hebben over wachtwoorden. Kirsten, wanneer heb jij voor het laatst je wachtwoord veranderd? Vind ik ook altijd... Dat is een goed teken, lang geleden dus al sowieso. Ja, wachtwoorden veranderen. Ik heb wel verschillende wachtwoorden, zeg maar, als je daarop doelt. En ja. Maar hier op mijn werk heb ik hem vorige week nog veranderd. Ja, daar moet het, hè? Eens in de twee maanden of zo. En dan word je echt gedwongen, maar anders dan denk ik daar toch niet zo snel aan. En dan heb ik, dat blijft een dingetje. Ik vraag het omdat vandaag de nationale Check Je Wachtwoordendag is, namelijk. In ieder geval een moment dus om even stil te staan bij je wachtwoord. Het is een initiatief van techwebsite Tweakers. Tech-redacteur van de NOS, Joost Schellevis. Waarom is het belangrijk om toch geregeld je wachtwoord te wijzigen? Ik vertel je, bij de NOS wordt het dus ook eens in zoveel tijd... moet je het wel doen, dat zal bij meer werkgevers zo zijn. Maar bijvoorbeeld thuis? Ja, eigenlijk is het regelmatig veranderen van wachtwoorden... wordt wel een beetje overschat. Want wat gaan mensen doen als ze elk kwartaal bijvoorbeeld hun wachtwoord moeten wijzigen? Dan gaan ze makkelijke wachtwoorden gebruiken of ze plakken er iets achteraan, bijvoorbeeld zomer en winter. En dat kun je mensen ook niet kwalijk nemen, want onze toch relatief simpele reptiele breintjes zijn gewoon eigenlijk niet bedoeld om al die wachtwoorden te onthouden. Dus eigenlijk zijn de meningen daarover wel echt heel erg aan het veranderen. En het regelmatig wijzigen van wachtwoorden, dat is iets waarvan steeds meer mensen zeggen, dat is eigenlijk, steeds meer deskundigen zeggen, dat is eigenlijk helemaal niet zo'n goed advies. En je moet wel verschillende wachtwoorden gebruiken, dus wat Kirsten doet is heel goed. Maar elk kwartaal veranderen, dat is gewoon echt eigenlijk niet nodig. Waar voldoet een goed wachtwoord dan aan? Nou, dat is wel heel belangrijk om goede wachtwoorden te maken. Ja. En daarvoor geldt eigenlijk, daar zijn ook heel veel misvattingen over. Daarvoor geldt eigenlijk hoe langer, hoe beter. Dus wat je ook vaak ziet, is dat mensen dan relatief korte wachtwoorden gebruiken, maar dan met allemaal nummers erin en met een apenstaartje erin en een uitroepteken. En dat wordt ook een beetje gepromoot door websites ook, hè, waar je een account aanmaakt. Want er moet dan een uitroepteken in en weet ik het allemaal. En het mag ook soms niet te lang zijn, bijvoorbeeld. Terwijl eigenlijk is dat niet per se het meest veilige wachtwoord. Daarvoor geldt eigenlijk hoe langer, hoe beter. Hè. Het is ook complexiteit is ook goed. Maar als je moet kiezen tussen complexiteit en lengte, dan is lengte eigenlijk nog veiliger. Want dat maakt het veel moeilijker om een wachtwoord te kraken. Dus als je echt, ja, als je toch echt je wachtwoorden zelf wil onthouden, dan kun je beter 5 random woorden gebruiken dan een wachtwoord van 12 tekens met allemaal uitroeptekens en cijfers erin. Want hoe worden ze gekraakt dan? Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Nou ja, eigenlijk zijn er 2 manieren. Wachtwoorden kunnen uitlekken. En dat gebeurt ook regelmatig. En dat is waarom het op zich ook wel goed is om niet 20 jaar hetzelfde wachtwoord te hebben. Dus als je 20 jaar geleden op LinkedIn bijvoorbeeld hetzelfde wachtwoord had als nu, nou ja, dan wordt het wel een keer tijd om wat te veranderen. Want ook bij LinkedIn zijn die wachtwoorden inmiddels uitgelekt. Dus het is wel goed om die wachtwoorden in dat geval te veranderen. Wat was je vraag ook alweer? Nou, hoe ze dus het dan toch weten te kraken. Ja. Dus door het uitlekken van wachtwoorden, dus daarom is het belangrijk om op verschillende plekken verschillende wachtwoorden te gebruiken. Ja. Dus stel je voor dat je bij een webwinkel als Alle Kabels, die eerder dit jaar is gehackt, als je daar hetzelfde wachtwoord gebruikt als voor je e-mail, als voor je internetbankieren. Nou, hackers die kunnen daar dan in zoeken en die zien jouw naam daar staan en die gaan dan met dat wachtwoord proberen in te loggen op je e-mailaccount. Dus daarom is verschillende wachtwoorden gebruiken belangrijk, omdat wachtwoorden wel eens uitlekken. En daarnaast is er ook nog de mogelijkheid tot kraken. En dat is voor sommige, als je het om je Gmail-account gaat, is dat misschien niet het meest waarschijnlijke scenario. Want ja, als mensen daar 20.000 loginpogingen proberen te doen op jouw account, dan merkt Google dat al heel snel op. Maar toch geldt toch nog steeds wel, ja, het is toch wel steeds wel verstandig om daar rekening mee te houden. En dan geldt hoe langer, hoe beter. Want hoe langer een wachtwoord, ja, hoe moeilijker het is voor een wachtwoord voor een computer om dat wachtwoord te raden. Eigenlijk vrijwel onmogelijk als het wachtwoord lang genoeg is. En vingerafdrukken gebruiken, zoals we nu ook al onze telefoon vaak gebruiken? Ja, dat is eigenlijk waar wel een beetje de toekomst zit. Eigenlijk zijn onze hoofden niet geschikt op wachtwoorden om daarmee om te gaan. En je kunt allerlei hulpmiddelen gebruiken, zoals een wachtwoordmanager. Dat is wel echt aan te raden. Bijvoorbeeld in Google Chrome zit ook een wachtwoordmanager. Ook in iOS en op de MacBook zit een wachtwoordmanager waar je gewoon je wachtwoord in kan zetten. Maar je kunt ook voor een betaalde kiezen, voor een app die echt is gespecialiseerd in het onthouden van wachtwoorden. Maar uiteindelijk zijn dat wel een beetje hulpmiddelen op weg naar een toekomst zonder wachtwoorden, waarin je bijvoorbeeld inderdaad kan inloggen via je vingerafdruk, via Touch ID. Maar ja, het duurt echt nog wel even voordat we daar zijn. NOS-tegenredacteur Joost Gellewis, dank je wel. 16 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteren op radio en tv? Bij Op1 ging het over de 1,5 meter afstand die vanaf vandaag weer verplicht is. Volgens OMT-lid Andres Vos is het eigenlijk niet nieuws. Nee, 1,5 meter was er al, alleen als een strikt advies. Precies, en dus dezelfde afstand gebleven. Alleen nu is het als een wet, als een wetgeving. Ja. En het zou leuk zijn als wij toch een maatschappij waren waarvan je aan een goed advies houdt. En niet alleen op het moment dat het een wet is. En eerlijk gezegd, in dit land vind ik inmiddels is een wet nog niet voldoende als je niet erop toezicht houdt. Ja, blijkbaar moet er een sanctie ook op staan en moet er worden gehandhaafd. Bij Langs de Lijn en Omstreken was Franka Overtoom te gast. Ze is de eerste vrouwelijke official in de Eredivisie en stond afgelopen zondag voor het eerst langs de lijn tijdens het duel tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen. Ze heeft enorm veel reacties gekregen over haar debuut. Het bijzonderste kwam van een familielid, vertelde ze. Mijn neefje die had een berichtje gestuurd. Die is 9 jaar en die had via de telefoon van mijn schoonzus dus een berichtje gestuurd. Dat vond ik wel heel erg bijzonder. Want die was heel erg trots dat ik de eerste vrouw was en dat ik geschiedenis ging schrijven. Oh. En dat vind ik toch wel heel schattig, ja. Dat geschiedenis ging schrijven. Dus dat is denk ik wel een van de mooiste. Nou, het was zeker geen meisjesdroom trouwens om assistent scheidsrechter te worden. Ze fluit sinds haar 10e. Dat was eigenlijk de keus van haar ouders. Ze vond het een goede manier om Franka wat weerbaarder te maken. En die weerbaarheid heeft ze inmiddels wel gekregen. Maar hoe anders was dat toen ze voor het eerst het veld opliep? Ja, ik vond het vreselijk. Ik vond het echt niet leuk. Want op die leeftijd heb je kinderen van 6 die je moet begeleiden eigenlijk. Het is helemaal geen scheidsrechtersrol eigenlijk. En dat is niet zo moeilijk. Maar de ouders die vinden daar ook wat van langs de lijn. En daar had ik heel veel moeite mee om daarmee om te gaan. En zodra je weet hoe je daarmee om moet gaan, sta je de volgende keer weer met een veel beter gevoel. En zo groeide ik eigenlijk naarmate de tijd vorderde. En dat was gisteren op radio en tv. Kirsten, wat melden de buitenlandse media? Een jury in Amerika kent een schadeclaim van $26 miljoen toe aan slachtoffers van een extreemrechtse demonstratie in Charlottesville. Dat is te lezen bij CBS News. Volgens de jury hebben de organisatoren van de Unite the Right-demonstratie samengezworen om te intimideren en te schaden. Tijdens die demonstratie 4 jaar geleden reed een neonazi met zijn auto in op een groep tegendemonstranten. Daarbij werd een vrouw gedood en 19 anderen raakten gewond. Later zei president Trump dat er aan beide zijden very fine people waren. Bij de VRT lezen we over de dingen die mensen in België uithalen om toch aan een coronapas te komen, ook als ze zich niet willen laten vaccineren. En een van die manieren is volgens de omroep uit Nederland overgewaaid dat mensen die zich bewust door anderen laten besmetten, zodat ze eenmaal genezen dan toch een coronapas kunnen krijgen. De Duitse politie heeft in Noord-Rijn-Westfalen 2 grote operaties uitgevoerd tegen de georganiseerde misdaad, is te lezen bij Deutsche Welle. Een operatie was gericht tegen organisaties die zich bezighouden met het witwassen van tientallen miljoenen aan crimineel verkregen geld. De invallen zijn onderdeel van een internationaal onderzoek waar ook de politie in Italië en Zwitserland bij betrokken is. Bij de tweede operatie deden ruim 200 agenten invallen bij leden van een motorclub die verdacht worden van een poging tot moord op een oud lid van de club. Joshua Spriestersbach is woedend en sleept de staat Hawaii voor de rechter, dat meldt de New York Times. Die man was dakloos en viel in slaap bij een opvanglocatie waar hij hoopte iets te eten te krijgen. De politie vond hem en dacht dat hij iemand was die gezocht werd. En vervolgens werd hij 2,5 jaar vastgehouden. Eerst 4 maanden in de gevangenis en daarna nog 28 maanden in een psychiatrische instelling. Maar artsen weigerden te geloven dat hij iemand anders was dan ze dachten. Spriestersbach woont nu bij zijn zus in Vermont en hij wil dat de regels in Hawaii aangepast worden. AWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Er is eigenlijk alleen wat vertraging op de route A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Knopende Diemen en Watergraafsmeer zo'n 10 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met problemen met het wegdek. De linkerrijstrook is er dicht. De Champions League nadert zijn ontknoping. Althans wat de eerste ronde betreft dan. Een aantal clubs heeft zich al weten te kwalificeren voor de volgende ronde. Gaan overwinteren. Anderen moeten de laatste wedstrijd nog flink aan de bak. Tom van het Hek. Barcelona gisteren 0-0 tegen Benfica. De Solde Koeman, hè? Wat schieten ze daarmee op? Ja, niet zoveel. En inderdaad, zonder Koeman, Xavi, de oud-speler, met veel lawaai binnengehaald. Had nog wel gezegd, wij zijn Barcelona, wij gaan winnen. Probeert wat zelfvertrouwen in die ploeg en wat elan uit te stralen. Lukt wel een beetje. Barcelona liet bij vlagen wel eens af en toe wat aardig zien. Maar ja, je kan van springpaarden geen renpaarden maken in een weekje. En in dat opzicht was het allemaal toch wel, ja, komen ze gewoon ook echt wel wat klassen tekort, hoor. Dat Benfica is ook helemaal geen wereldploeg, maar natuurlijk wel heel ervaren, speelde heel rustig denken aan dat gelijke spel genoeg te hebben. Dat is wel de grote vraag overigens. Want Barcelona staat nog 2 punten voor op Benfica. Maar ja, Barcelona moet dan naar het ongenaakbare Bayern München uit zijn laatste wedstrijd. En die geven over het algemeen ook geen cadeautjes weg. En als Benfica van Kiev wint thuis, dan moet Barcelona winnen. En zo niet, dan zijn ze voor het eerst in 20 jaar niet geplaatst voor de tweede ronde van de Champions League. Dat is op zich vrij bijzonder. Het publiek was op zich ook bijzonder. Waren maar 40 tot 50. 45.000 toeschouwers. Dat zegt toch ook wel iets voor de meest cruciale wedstrijd. Het regende overigens onafgebroken. Ook de mensen zeiden dat het daar misschien iets mee te maken had. Maar goed, het zal toch ook allemaal wel iets te maken hebben met toch de teleurgang van de club en de situatie waar ze in zitten. En nogmaals, Xavi moet ook gewoon tijd krijgen en straalde veel enthousiasme uit aan de kant. Maar het elftal met wat jonge, talentvolle spelers komt toch ook gewoon wel wat kracht en wat klasse tekort om echt door te dringen. Het kan nog, maar het zal een hele spannende ontknoping worden. Want Benfica wint ook niet zomaar van Kiev, hoor. Dat neemt iedereen al wel aan. Maar goed, dat moet nog blijken. Kortom, de beslissing werd uitgesteld. Maar Barcelona stapte toch als meest teleurgestelde van het veld uiteindelijk. En hoe ging het in de andere pools? Nou ja, daar vielen wel wat beslissingen. Manchester United, wat net Solskjaer had weggestuurd, ging bij Villarreal op bezoek. En met Donny van de Beek in de basis. Dat was even wennen, gewoon vanaf de aftrap deed hij mee. Werd wel vervangen na een uurtje op 0-0 nog. Maar Manchester United won daar met 2-0. Die plaatste zich uiteindelijk dus voor de volgende ronde. Chelsea walste over Juventus heen. Juventus was weliswaar wel al geplaatst, maar toch 4-0 werd het in Engeland. Betekent ook dat Chelsea daar bovenaan staat in de pool nu en zich plaatste. Ja, en dan is er nog de de minst in het oog springende pool qua ploegen. Wolfsburg, Lille, Salzburg en Sevilla. Allemaal ploegen waarvoor je toch niet echt thuis blijft op dinsdag of woensdagavond. Maar wel een hele spannende ontknoping. Want in die pool kunnen ze alle vier nog door over 2 weken. Dus dat wordt helemaal een vrolijke ontknoping. Maar goed, Chelsea-Juventus was gisteren eigenlijk wel de mooiste demonstratie van voetbal. Want Chelsea speelde geweldig voetbal werkelijk thuis tegen de Italianen. Nou, van Ajax vanavond weten we, die zijn al door naar de volgende ronde. Wil ik eigenlijk nog even met je hebben over Dick Advocaat. Want die stapt op bij Irak. Verrassend? Ja, nou, ik denk dat dat ze hem hebben gevraagd of gezegd dat hij op moest stappen. 6 wedstrijden gespeeld, 4 gelijk, 2 verloren. Ja, het was eigenlijk heel verrassend dat hij die klus nog aanvaardde, zeg maar, nadat hij bij Feyenoord gestopt was. Dat hij daar überhaupt naartoe ging in een hele ingewikkelde constructie waar ze ook trainden en speelden. Het wekte grote verbazing. Nou, het heeft tot eigenlijk 0 resultaat geleid. Nogmaals 4 gelijk, 2 verloren. En een heel klein kansje nog om daar via een soort play-off nog richting dat WK te komen. En ze hebben gezegd, ja, we gaan dat toch echt met een ander proberen. Ja, en de grote vraag is bij Dick Advocaat steeds of het zijn laatste klus was, zoals dat vaak gezegd wordt. Nou, we zullen even afwachten. Ik durf daar geen enkele uitspraak over te doen. Hij doet er zelf vaak wel een uitspraak over die later waar hij op terugkomt. Dus laat ik er maar geen enkele uitspraak over doen. Er worden heel veel uitspraken wij over gedaan. Rustig af. Uiteindelijk doet hij het gewoon. Ja, dat zien we ergens anders naar. Ja, hij kan het niet laten, dus wie weet dat er ergens weer... we naderen de kerst, een moment dat er veel trainers uitvliegen hier en daar. Dus wie weet. Oh, dat is misschien wel heel slim om dan inderdaad nu te stoppen. Want dan ben je nu weer op de markt als er weer plekjes vrijkomen. Tom, dank je wel. Ja, nou ja. We gaan het zien. Als u trouwens wil reageren, dat kan via de Radio 1-app. Spreek dan een bericht in of boodschap. Misschien bellen we u dan wel terug. En natuurlijk kunt u ook reageren via Twitter. Stuur dan een tweet aan @NOSRadio1. Of gebruik de hashtag R1JN. Nu Coldplay, Viva La Vida. Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me. And I discovered that my castle stand upon pillars of sand, pillars of sand. Missionaries in a foreign field. For some reason I winner ruled the world. NPO. Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Ster. Gira. In een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Hij sleepte zijn camera overal mee naartoe. Charles Aznavour was niet alleen chansonnier, maar ook een fervent filmer. Vanavond in het Uur van de Wolf een intiem zelfportret van Aznavour. Via de beelden die hij maakte van zijn reizen en van zijn liefdes. De blik van Charles Aznavour. Vanavond om 10:55 bij de NTR op NPO 2. Deze week in de bonus. Perla snelfiltermaling 2+1 gratis. AH mandarijnen per net 1,19. En je vindt bij ons mega scherpe Black Friday deals. Zoals een Philips Airfryer bij inlevering van 500 AH-miles voor €69. Een Loor koffiecupmachine voor €59,99. En Robijn Klein en Krachtig, 3 stuks voor €10. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. NPO Radio 1. Het is 19:30, het nieuws, Kirsten. In de jeugdzorg worden opvallend vaak woekerwinsten gemaakt. Dat meldt het blad Binnenlands Bestuur op basis van een analyse van de jaarrekeningen van zorgaanbieders. 6 op de 10 aanbieders maken meer dan 10% winst, terwijl de norm in de zorg tot 7% winst is. Binnen het OMT neemt de roep toe om snel ingrijpen door het kabinet, nu de ziekenhuizen verder volstromen met coronapatiënten. Volgens arts-microbioloog Bonte moet er een harde keuze worden gemaakt, of een hogere vaccinatiegraad of extra maatregelen. Na het incident tijdens een kerstparade in de Amerikaanse staat Wisconsin is nog iemand overleden. Een jongetje van 8. Afgelopen zondag reed een automobilist in op de optocht. In totaal zijn er nu 6 dodelijke slachtoffers en meer dan 60 gewonden. Het motief van de bestuurder is nog onduidelijk. Een oud-voetbaltrainer Simon Kistemaker is overleden. Hij was 81 jaar oud. Hij begon zijn trainersloopbaan in 1982 in Australië. Terug in Nederland boekte hij verschillende successen. Zo wist hij FC Volendam te behoeden voor degradatie uit de Eredivisie. En promoveerde hij naar de Eredivisie met de clubs De Graafschap en DS79, dat nu FC Dordrecht heet. We gaan weer naar Weerplaza. Marco Verhoef, goedemorgen. Goedemorgen, Mark. In de verkeersinformatie kwam het over bij de mist. Ja, inderdaad. Die hangt in de zuidoostelijke helft van het land. Dus misschien een beetje ruim bemeten. Maar zo'n beetje vanaf Brabant over Limburg, delen van Gelderland richting de Achterhoek. Met de slechtste zichten in het oosten van Brabant en in Limburg. En daar kan de mist ook het langst blijven hangen. En in de loop van de dag, als daar dan de mist is verdwenen, dan kan de zon wel even schijnen. En de rest van het land blijft het grotendeels bewolkt. We doen dat met temperaturen van zo'n 7 tot 9 graden. Alleen in het zuidoosten is het wat kouder. Vooral omdat het daar een poos duurt voordat die mist verdwenen is. En wat verwacht jij dan voor morgen en de dagen daarna richting het weekend? Ja, er gaat wel het een en het ander veranderen. Want morgen krijgen we te maken met een gebiedje met wat regen wat overtrekt. Dat gebeurt eigenlijk al in de nanacht in het noorden van het land. En dat sleept dan zo over de rest van het land. Wordt ook steeds minder actief, dus veel neerslag zit daar niet op. Maar het betekent wel ook dat het allemaal wat opgeruimd wordt in de atmosfeer. Dus dat de zon wat vaker kan schijnen in de loop van morgen. 5 tot 9 graden na een nacht met temperaturen in het algemeen boven nul. Alleen in het zuidoosten zou het net kunnen vriezen. Dat is in de nacht naar vrijdag ook het geval. Een redelijk rustige nacht met wolkenvelden en hier en daar wat opklaringen. En dan vrijdag in de loop van de dag, dan neemt de wind toe, de bewolking ook, er volgt er regen en het is kil met maar 5 graden. Nou ja, en dan is het niet helemaal ondenkbaar dat bijvoorbeeld in de heuvels van Limburg er vrijdag in de late middag een keer wat natte sneeuw valt. Oké, Marco, we spreken je over een uurtje weer. Snel, snel, snel voor de beste deals van het jaar. Profiteer nu al van pre-Black Friday bij Mediamarkt. Zoals een Lenovo slimme wekker met Google Assistant van €59,99 voor maar €24,99. Op is op, dus waar wacht je nog op? Ga snel naar jouw Mediamarkt of bestel op mediamarkt.nl. Beleggen, is dat niet ingewikkeld? Bij de Giro kun je ook simpelweg ETF's kopen. Dan beleg je in een gespreid aandelenmandje, vaak zelfs commissievrij.

We vieren nu dat het 5 jaar geleden is, maar het is ietsje ingewikkelder. Want in eerste instantie waren die akkoorden getekend. Maar daarna zijn ze in een referendum door de Colombianen verworpen. En toen hebben ze die afspraken hierna aangepast en hebben ze alsnog vrede gesloten. Maar goed, de huidige president die heeft destijds campagne gevoerd tegen het akkoord dat hij nu dus moet uitvoeren. Valt er dan eigenlijk wel iets te vieren vandaag? Nou, in ieder geval wel voor de FARC, denk ik. Want de Amerikanen die hebben net bekendgemaakt dat ze de FARC van de terreurlijst gaan schrappen. Dus dat ze de FARC niet meer als een buitenlandse terroristische organisatie beschouwen. En dat betekent dan in de praktijk dat de Amerikanen bijvoorbeeld geld kunnen geven, hulp kunnen geven aan projecten om oud-FARC-strijders te helpen met de opleiding, hè, om maar een voorbeeld te geven. En het is natuurlijk ook een signaal, zeg maar, steun voor het vredesproces vanuit het Witte Huis. Dat was correspondent Mark Bessems. Rond deze tijd wordt er door de NASA een ruimtesonde gelanceerd die uiteindelijk met 22.000 km per uur op een planetoïde moet knallen. De bedoeling is te onderzoeken of je daarmee zo'n planetoïde van koers kunt laten veranderen om ooit eventueel te voorkomen dat er eentje neerstort op aarde. Hoogleraar submillimeter sterrenkunde Floris van der Tak, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u uitleggen hoe gevaarlijk kunnen dit soort planetoïden zijn voor de aarde? Als hoe groter ze zijn, hoe gevaarlijker. De beroemdste is natuurlijk geweest die de dinosaurussen heeft laten uitsterven. Een iets kleiner was toen een paar jaar geleden in Rusland, in Chelyabinsk, of hoe heette het daar ook weer. Daar was toen in ieder geval wat schade en wat brand en zo. In ieder geval veel ophef over. Dus dat is wel een serieuze bedreiging. Gelukkig gebeurt het niet zo vaak. In het geval van de dinosaurussen, dat was toen een enorm stuk steen. En dat kan net zo goed ook de mensheid uitsterven als die inslaat? Ja, want het gevaarlijke is eigenlijk dat het dus heel veel stof in de atmosfeer brengt. Heb je soms met vulkanen ook, maar dan meer. En daarvan dat het verduistert het zonlicht. En dan gaan de planten dus dood en daarna de dieren. Even toch ter geruststelling. Het is niet dat er nu hele grote brokstukken op ons afkomen, toch? Nee, deze, waar ze dus heen op weg zijn, is ook ver weg, op veilige afstand. Dit is dus gewoon ook een test. En er zijn wel brokken bekend die in principe in de buurt van de aarde komen, maar er is er geen bekend die ook echt op ramkoers ligt. En hoe ver kunnen we vooruitkijken? Een paar honderd jaar. Dus dan zitten wij in ieder geval goed wat dat betreft. Maar het is wel ook fijn om voor latere generaties eens uit te zoeken hoe je het zou kunnen voorkomen. Hoe gaan ze dat doen met deze test? Eigenlijk gewoon door er op te botsen. Zo'n ruimtescheepje is natuurlijk maar klein ten opzichte van zo'n planetoïde. Maar dus het moet met veel snelheid dat het toch wat doet. En hij brengt hem ook maar een klein beetje uit zijn baan. Maar dat is ook wel genoeg. Als je het gewoon als je er op tijd bij bent, dan is een klein zetje al genoeg om hem voor een genoeg effect. Maar een klein zetje, hoeveel kilometer hebben we er dan? Wat zou je kunnen bereiken ermee? Nou, dit is dus eigenlijk een systeem van 2 van die rotsblokken die om elkaar heen draaien in een periode van 12 uur. En daar veranderen ze dan een paar minuten aan. Dus het is echt maar een klein zetje. En hoeveel? Maar dat zou... Ja? Ja. Nee, zegt u maar. En dat zou genoeg moeten zijn. Het is ook meer een test om te kijken of dit überhaupt lukt. Ja, dat is sowieso interessant. Hij is dus een paar maanden onderweg. Hè? Die botsing is in september. Ja, ja. En dan heeft hij dus een soort autopiloot systeem met camera's. En dus, want hij moet die landing of die botsing helemaal zelf doen. Het is te ver weg om het vanaf hier te sturen. Dus dat is eigenlijk het mooie geavanceerde eraan. Of dat lukt om precies toch vrij kleine brokje steen te raken op die afstand. Dan moet met een enorme vaart ook gaan dan. Ja, maar dat moet eigenlijk toch wel, hoor. Als je los wil komen van de aarde, moet je wel dat soort snelheden hebben. Dus dat is eigenlijk voor een raket niet speciaal een bijzonder hoge snelheid. Maar hoe harder je gaat, hoe moeilijker het lijkt om iets te raken. Maar dat kunnen ze heel precies uitrekenen? Ja, dat kan wel, ja. Ja. Het lukt tenslotte ook om op Mars te landen. Dat is in principe moeilijker. En dit is hetzelfde, behalve dat je niet afremt van tevoren. Nou, we weten pas echt of het dus gelukt is over driekwart jaar. Ja. Dus dan zullen we u zeker nog wel een keer spreken. Bedankt in ieder geval voor nu. Hoogleraar submillimeter sterrenkunde Floris van der Tak. Sportnieuws, Kirsten. De Ajax-coach Erik ten Hag heeft in de Telegraaf gereageerd op het overlijden van oud-voetbaltrainer Simon Kistemaker. Hij overleed gisteren aan de gevolgen van kanker op 81-jarige leeftijd. Ten Hag werkte als speler bij de Graafschap samen met Kistenmaker. Hij noemt hem een gepassioneerde trainer en een no-nonsense type. Iemand met een enorme overtuigingskracht. En zijn elftallen speelden heel herkenbaar in de Engelse stijl. Ten Hag had de afgelopen tijd nog geregeld contact met Kistenmaker. In alle ochtendkranten aandacht voor handbalster Estefana Polman. Voor de sterspeelster van Oranje is deze week cruciaal. De afgelopen anderhalf jaar revalideerde ze van een kruisbandblessure. Maar inmiddels traint ze weer volop mee. Volgende week begint het WK. En de vraag is of ze dat gaat halen. 100% gaat die knie absoluut niet worden, is Polman eerlijk. Maar de laatste testen zijn goed en ik moet nu weer wennen. Voor Polman is handballen als fietsen, dat verleer je niet. Al schuilt de angst van een nieuwe kruisbandblessure nog altijd bij haar. En als ik na deze week denk ik ben er nog niet, dan moet ik naar huis. Het AD sprak met Jordens Peters en Wouter Gudde. Beide oud-profvoetballer, nog geen 40 jaar en nu al directeur in het betaald voetbal. Peters is sinds kort algemeen directeur van Roda JC en Gudde bij FC Groningen. Over een gebrek aan ervaring zijn de heren niet bang. Ik was als aanvoerder van Willem II al gewend om verantwoordelijkheid te nemen, zegt Peters. En daarnaast ken ik het wereldje en wat ik bij Roda leer in één seizoen, daar zou ik in een andere functie 8 jaar over doen. En Gudde probeert juist ook zoveel mogelijk te vragen en zich kwetsbaar op te stellen. Hij speelde nog geen half seizoen in de hoogste Amerikaanse honkbalcompetitie, de MLB. Maar de Tampa Bay Rays hebben speler Wander Franco een megacontract aangeboden. Franco kan een contract voor 12 jaar tekenen, waarin hij zo'n 200 miljoen euro zal gaan verdienen. Het is het grootste contract ooit voor iemand met zo weinig ervaring op het hoogste niveau. De 20-jarige Franco wordt al jaren gezien als een van de grootste talenten in het honkbal. Sinds zijn debuut dit jaar maakte hij alle verwachtingen waar. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is hier en daar wat langzaam rijden. Sommige files die leveren nu ook wat meer dan 10 minuten vertraging op. Dat is het geval nu op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen af het Rotterdam Centrum en het knooppunt Terbrechtseplein ruim 10 minuten oponthoud. En door werkzaamheden op de N261 Tilburg richting Waalwijk, bij Tilburg Noord ook ruim 10 minuten vertraging. Heeft u vragen of wilt u reageren? Dat kan via de Radio 1-app. Spreek dan een boodschap in of laat een bericht achter. Of via Twitter, stuur dan een bericht naar @NOSRadio1 of gebruik de hashtag R1JN. Years and Years van King nu. I caught you watching me under the light. Can I be a line? They say it's easy to leave you behind. I don't wanna try. Cut cover, take that test. All courage to your chest. Don't wanna. Years and Years met King. We gaan even weer terug naar verslaggever Roel Pauw. Want die was onderweg naar Amstelveen, maar die is er inmiddels bij zorgorganisatie Amstelring. Ja. Want daar hebben zij een oplossing bedacht, vertelde jij, voor de lange wachttijden bij de GGD voor het maken van een testafspraak. Ja. Wat is die oplossing, Roel? Die oplossing is dat ze zelf een teststraat zijn begonnen. Ik ben nu op de locatie Groenelaan, zorg... Amstelring, dat is een hele grote zorgorganisatie met 4000 medewerkers. Ja, en er is er altijd wel iemand die wakker wordt en zich een beetje snotterig voelt. En wat doe je dan? Ja, dan kun je naar de GGD gaan. Maar je weet, daar zijn eindeloze wachtrijen. En als je geen corona hebt, dan wil je eigenlijk wel zo snel mogelijk weer aan de slag. Dus, dan heb je een probleem. En dat hebben ze hier opgelost. En Trudy Roek, dat is de projectleider van deze eigen testlocatie. Goedemorgen. Goedemorgen. En hier is het dan, hè? Het is een soort fietshok bijna, ja, maar het is wel, ingericht. Ja. En hiernaast was volgens mij de rookruimte voor het personeel, ja, maar die is nu ook eventjes buiten bedrijf. Door het raampje zien we de testmedewerker, want ja, het is in alle haast ingericht zoals het er nu uitziet. Ja, ja. We hebben 14 dagen geleden gehoord, Trudy, wil jij dit gaan organiseren? En dat hebben we gedaan. Ja, want ik voelde hem wel aankomen met die wachtlijsten bij de GGD die het allemaal niet redt. Zelftesten die niet meer te krijgen zijn. Nou, ik voelde zelf niet aankomen dat ik ervoor gevraagd werd. Nee. Maar natuurlijk... Maar dat er iets moest gebeuren. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Dat wij gewoon zelf dit gaan doen. En het mooie is dat we zelf ook de test uitvoeren. Mm-hmm. Samenwerking met de streeklab. Ja. Eerder en mevrouw staat er achter het raam. Ja. In een blauwe beschermende jas met een scherm nu eventjes om de arm. Omdat er geen cliënten zijn. Wel een mondkapje voor en verwarming. Want het is, ja, wat, zoals gezegd, het is gewoon een soort bezemhok. Dat nu even wordt gebruikt als testlocatie. Nou, ik vind hem iets mooier als een bezemhok. Ja, daar heeft u gelijk in. Oké. En de spullen die je daarvoor nodig hebt, een laptop, een scanapparaat voor de persoonsgegevens en zo. Ja, die voeren wij in het systeem van de streeklab. En daar gaat alles naartoe. Hè, de uitslag ook. Wij weten ook zelf de uitslag, degene die het lab doet. Ja. En dan kunnen we dat na een kwartier tegen diegene zeggen. Wat de uitslag is, of zeggen we niet, maar we geven een briefje mee. Mm-hmm. En dan kan hij het later ook nog op zijn eigen e-mail ontvangen. Ja. En als hij negatief is, kan hij naar zijn werk als hij vandaag een dienst heeft. En als hij positief is, dan gaat hij naar huis. Ja, precies. Met de regels die we daar hebben. Het liefst heeft u natuurlijk dat iemand negatief wordt getest en gelijk weer aan de slag kan. Want hoe groot is het probleem van uitval door corona sowieso, maar ook door twijfelgevallen? Ja, nou, dat is best wel groot. Vooral omdat je mensen op korte termijn, 's ochtends vroeg verwacht je mensen in de dagdienst. Ja. En die komen dan niet, omdat ze snotterig zijn. Ja, en dan hun best moeten doen om bij de GGD een plekje te krijgen. En dan duurt het ook nog, als je voor 12 uur getest hebt, pas in de avond de uitslag. Dus die dag ben je iemand kwijt. Ja. Het kan ook nog zijn dat je na 12 pas terecht kan. En dan kan je pas de volgende dag de uitslag. Dus dan zijn we iemand 2 dagen kwijt als hij negatief is. Dat is doodzonde. Ja, dat kun je niet hebben hier. Nee, dan moeten allemaal mensen extra gaan werken. Of de nachtdienst blijft langer. Of je gaat goochelen met met de planning. En dat is echt gewoon een dagtaak. Ja. Ja. Ja. En het is gewoon een officiële test. Alles erop en eraan. Ja, het is een officiële PCR-test. Het is een PCR-sneltest. Specifieke apparaten zijn daarvoor. En die hebben wij aangeschaft bij het streeklab. Ja, en het is echt doe het zelf hier. Want de mensen die deze test afnemen, dat zijn uw eigen personeelsleden. Ja, dat zijn mensen. We hebben een oproep gedaan. We hebben ook geprobeerd via uitzendbureaus mensen te vinden. Dat is heel erg weinig. Ja. Deze mevrouw is van het uitzendbureau. Mm-hmm. Maar verder rest hebben we een oproep gedaan binnen Amstelring om mensen van de ondersteuning, van de behandelaren... Gepensioneerden. Gepensioneerden, inderdaad. En dat liep storm. We wisten niet wat ons overkwam. En ondertussen hebben we er al over de 40. En dat is ook nog weer een dagtaak op zich om die mensen weer goed te plannen. Ja, en, maar alles om de machinerie hier draaiende te houden, om de organisatie overeind te houden. Ja, vooral de organisatie van Amstelring bedoel je. Ja. Ja, de zorg die wij geven voor de mensen, dat moeten we overeind houden. Want die mensen hebben zorg nodig. Daar kan je niet meer stoppen. Precies. We gaan straks even kijken of er klanten zijn voor de teststraat. Ja. Ja. Okay. Dan spreken we elkaar later weer. Prima, dank u wel. Dank je. Ja, tot zo, Roel. Hoe werkt het coronavaccin eigenlijk? En wat als je maar 1 nier hebt, kun je dan wel nemen? Artsen in Rotterdam merkten dat er nog veel van dit soort vragen leven bij mensen die niet gevaccineerd zijn. En daarom openen huisartsen samen met het Erasmus MC vandaag de vaccinatie-twijfeltelefoon. Internist Robin Peters is een van de initiatiefnemers. Meneer Peters, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kwam u op het idee? Nou, dat idee ontstond eigenlijk op de markten. Zoals je wellicht weet zijn we in Rotterdam al maanden bezig om ieder weekend op de markten ook met mensen in gesprek te gaan. Ja. En ik vond het eigenlijk heel opvallend dat mensen vaak maar 1 of 2 vragen stellen aan jou als arts. Het gaat heel vaak over hun eigen medische geschiedenis en besloten zich dan al heel snel om zich alsnog te laten vaccineren. Ja. Dus dat werkte, want dat kon ook meteen, hè, bij jullie geloof ik. Dat er dan... Precies. Ja, we staan daar eigenlijk met witte jassen voorlichting te geven. Maar dat is een hele goede samenwerking met de GGD. Dus er is dan ook bij de markt eigenlijk gelijk een priklocatie. En ja, dat werkt enorm goed. We hebben bijvoorbeeld in Rotterdam-Belfshaven is nu inmiddels 85% van de 65-plussers is gevaccineerd. Dus daar zijn we ook heel, heel blij mee. Maar ja, we waren aan het zoeken naar manieren om een groter publiek te bereiken. En je merkt dus toch dat, ja, dat er gewoon nog veel mensen zitten met vragen. En we hopen op deze manier deze mensen te kunnen helpen. En wie krijgen ze dan aan de lijn? Ja, dat weet ik nog niet, want we gaan om 9:30 beginnen. Mm-hmm. Dus, maar ik bedoel de mensen die bellen. Wie van jullie zit er dan? Ja, dat weet ik wel natuurlijk. Ja. Nee, dat is een combinatie. Er zijn een aantal medische studenten die aan het einde van hun opleiding zitten, die een cursus hebben gehad en precies op de hoogte zijn van alle medische literatuur, in combinatie met internisten en in combinatie ook met een aantal specifieke achterwachten. Dus als de studenten twijfelen, dan kunnen ze overleggen bijvoorbeeld met een gynaecoloog als het gaat over vruchtbaarheid, met een internist-allergoloog als het gaat over auto-immuunziekte of allergieën. En ze hebben dus een heel team, huisartsen ook, waarmee overlegd kan worden. Om alle vragen goed te kunnen beantwoorden. En als iemand dan zegt, ik zou het vaccin toch willen nemen, wat kunt u dan aanbieden? Ja, we weten van, in ieder geval in het Erasmus MC hebben we ook een directe pop-up locatie, waar dus mensen naartoe kunnen. Maar we verwachten natuurlijk bellers uit het hele land. En we hebben in ieder geval, de studenten hebben ook een overzicht van verschillende pop-up locaties in het land. Dus kunnen mensen dan daar naartoe verwijzen. U zegt, ja, eigenlijk worden soms na 2 vragen al waren ze eigenlijk toe bereid. Bent u verrast dat eigenlijk zo makkelijk gaat dan? En omdat ook veel info op zich wel ook wel in kranten staat en op websites en te horen is op de radio, dat toch veel mensen nog zo weinig weten? Ja, zeker. Zeker de eerste weken was ik echt wel verbaasd over de informatiestand, achterstand die er toch nog bij veel mensen is. Wat je natuurlijk merkt is dat in het publieke debat lijkt het alsof iedereen zijn mening inmiddels gevormd heeft. Hè? Je bent of heel erg voor of heel erg tegen. En die groep daartussen, gewoon de mensen die twijfelen, die oprechte vragen hebben, ja, die hoor je bijna niet. En ik hoop dat we ook juist met zo'n anonieme lijn, waarin mensen gewoon laagdrempelige vragen kunnen stellen, dat we ook voor die groep iets te bieden hebben. Dank u wel. Dat was Robin Peters, de initiatiefnemer dus van deze lijn. Internist is hij in het Erasmus MC. Vaccinatie twijfeltelefoon is vanaf vandaag te bellen op woensdag en vrijdag van 9:30 tot 2:30 smiddags. En dat nummer is 010-704-1500. 010-704-1500. Live Sport op NPO Radio 1. Hier komt een kans aan voor Ajax en die moet erin. Ajax in de Champions League. Eerste echte kans van dit duel in de 90. Vanavond rechtstreeks vanuit Turkije. Beşiktaş Ajax. Anthony die al schiet en Haller doelpunt. Live Sport op NPO Radio 1. Vanavond om 7:15 in Langs de Lijn en Omstreken. Beşiktaş Ajax. En raak wijster! Wie luistert, weet meer. Queen Elizabeth, Nelson Mandela, Shakespeare, The Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons, nu in het Fries Museum. Weet jij welke IP-waarde voldoende beveiliging geeft tegen stof, vocht en water bij een buitenlamp? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

4 minuten over 8. De besmettingscijfers blijven hoog en dat belooft weinig goeds. Het kabinet zou volgende week vrijdag weer een persconferentie houden over de corona-aanpak. Maar die wordt waarschijnlijk vervroegd. En dat betekent dat we zwaardere maatregelen krijgen. Verslaggever Wilco Boom. Nou, zeker is er nog helemaal niks, hoor. Eerst moet er nog een nieuw OMT-advies komen. En daarna gaat het kabinet pas beslissen. Maar gelet op de cijfers, ja, lijkt de versoepelingen natuurlijk van de huidige maatregelen gewoon kansloos. Hè? Terwijl die maatregelen voor 3 weken waren aangekondigd. Verlenging lijkt het minste waar we rekening mee moeten houden. Maar zwaardere maatregelen zijn ook niet uitgesloten, hoor je in Den Haag. En vandaag overleggen de meest betrokken bewindslieden met elkaar. Rutte, De Jonge, Grapperhaus. En dan wordt er waarschijnlijk meer duidelijk. En ja, gelet op dat overleg van vandaag is het vast geen toeval dat er gisteravond uit het OMT, het Outbreak Management Team, druk op het kabinet werd uitgeoefend om harde ingrepen te gaan doen. Onder andere door OMT-lid Mark Bonte in Nieuwsuur. Kijk hoe het in de ziekenhuizen is. Kijk naar de cijfers van vandaag. Kijk naar de cijfers van de laatste weken. Kijk naar het draagvlak voor de huidige maatregelen en hoe ze uitgevoerd worden. Er moet iets gebeuren en de politiek moet daarin verantwoordelijkheid nemen. Zowel het kabinet als de Tweede Kamerfracties. Want als je dit hoort allemaal, en ik heb vorige week ook even naar dat kameruurtje geluisterd. Het is dramatisch. Ze moeten echt één front vormen en zorgen dat wij met het land door deze crisis komen, in plaats van te bakkeleien over details. Ja, ophouden met bakkeleien over details, knopen doorhakken, vraagt Bonte. En hij waarschuwde dat het van tweeën één is. Of de vaccinatiegraad moet fors en snel omhoog, al dan niet met dwangmaatregelen zelfs. Of er moet een zware lockdown komen, zei Bonte. En als dat allemaal niet gebeurt, dan moeten we gaan accepteren dat de ziekenhuizen overbelast worden. Nou, en Diederik Gommers, de voorman van de intensivisten, de intensive care artsen, die kwam op zijn wijze met een dramatische waarschuwing dat er over 10 dagen al code zwart kan zijn op de intensive care afdelingen in de ziekenhuizen. Op vrijdag 29 november gaan wij in code zwart als er geen verandering optreedt in het gedrag en het aantal besmettingen. Ja, en wat er dan gebeurt in je ziekenhuis, waar wij ons personeel aan gaan blootstellen, dat ze dan keuzes moeten maken, dat hebben wij nog nooit geleerd. Daar hebben we ook nooit mee te maken gehad. Het zijn verschrikkelijke doemscenario's. Maar 10 dagen vind ik eigenlijk, is best dichtbij. Nou, dus die Gommers. Nou zei demissionair premier Rutte van de week in die persconferentie, laten we nou niet allemaal ook dingen gaan roepen aan talkshowtafels. En daar had hij toch ook wel een beetje over mensen van het OMT. Hoe reageert het kabinet hier nou weer op? Ja, even voor de goede orde. Gommers die zat niet in een talkshowtafel. Die zat in een hoorzitting in de Tweede Kamer. Dus dat was wel een bepaald ander podium. Mm-hmm. Hij werd daar geacht zijn visie neer te leggen. Maar hoe dan ook, minister De Jonge van Volksgezondheid, die was niet heel erg geamuseerd door de uitspraak van Gommers. De Jonge stond voor een debat in de Eerste Kamer. Daar werd hem naar die uitspraken van Gommers gevraagd. En De Jonge die deed niet heel veel moeite om zijn ergernis over de uitspraak van Gommers te verbergen. We zitten nog niet in de buurt van code zwart. En ik kan niet voorspellen dat we daar over 10 dagen wel zitten. Het lijkt mij dat ook de heer Gommers dat niet kan voorspellen. En daarnaast hecht ik aan de adviezen van het Outbreak Management Team, die dat ook niet te berde brengt op dit moment. En daar is de heer Gommers lid van. Ja, en daar heeft De Jonge op zichzelf een punt. Gommers is inderdaad lid van het OMT. En het OMT kwam maandag nog met een ander advies. Namelijk de enige wijze om strengere maatregelen te voorkomen is het beter naleven van de basismaatregelen. Hè, zoals testen bij klachten en 1,5 meter afstand houden. Aan de andere kant, De Jonge geïrriteerd dus door de uitspraken van Gommers. Maar wat hij op dat moment niet wist, dat Mark Bonte een uur later in iets minder dramatische bewoordingen in essentie hetzelfde tegen het kabinet zou gaan zeggen. Namelijk, hou op met pappen en nat houden, anders gaat het mis. Nou ja, alles bij elkaar. In die adviezen zit dus wel enige tegenstrijdigheid. Dat maakt het allemaal extra ingewikkeld. Maar goed, vandaag zal duidelijk worden in hoeverre het kabinet dus die persconferentie van volgende week vrijdag eventueel gaat vervroegen en dan dus waarschijnlijk met strengere maatregelen gaat komen. Dat blijft wel lastig, ook omdat Bonte juist gisterochtend nog zelfs bij ons zei, herhaalde, strengere maatregelen niet doen, eerst beter handhaven, kijken of het hiermee werkt, er beter aan houden. Dus dat maakt het wel heel lastig en ingewikkeld allemaal. Voor wie het nog lastiger is, lijkt me, is voor het bedrijfsleven. Want dat heeft met deze lockdown maatregelen

En let op als je online iets koopt. Altijd al een goed advies, maar volgens de politie zijn er de laatste tijd flink meer mensen opgelicht door malafide webwinkels. Dit jaar zijn er nu al 5 keer meer aangiftes binnengekomen dan in heel 2019, schrijft het AD. En de politie denkt dat het er nog meer worden nu de feestdagen er weer aankomen. De slachtoffers van de Unite the Right demonstratie in de Amerikaanse stad Charlottesville krijgen 26 miljoen euro schadevergoeding. Daarover is te lezen bij CBS News. Bij de demonstratie 4 jaar geleden reed een neonazie in op een groep tegendemonstranten. Daarbij kwam een vrouw van 32 om het leven en 19 anderen raakten gewond. En ook in België willen mensen die niet gevaccineerd zijn toch een coronapas hebben. En volgens de VRT is een methode die uit Nederland lijkt te zijn overgewaaid populair. Mensen die elkaar bewust besmetten, zodat ze later met een genezen verklaring een coronapas kunnen krijgen. Sharon vertelt, vervormd, aan de VRT dat ze een vriend besmet heeft. Een vriend van mij, die een beetje hetzelfde profiel heeft als ons, dus die ook wel gezond is. En ook probeert om samen met zijn vriendin zwanger te worden, die heb ik een zakdoek gegeven. Een korte knuffel ook, en ze zijn alle twee besmet. Sharon zegt dat ze zich bewust is van de risico's en staat wel achter het vaccineren van ouderen. Naar de verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Het is dat er even een te hoge vrachtwagen bij de Drechttunnel heeft gestaan. Daardoor is wat vastgelopen op de A16 van Breda en richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en af het Dordrecht Centrum 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. Nederland scherpt het reisadvies voor Ethiopië aan. De veiligheidssituatie verslechtert. Nederlanders buiten de hoofdstad Addis Ababa wordt sterk aangeraden het land zo snel mogelijk te verlaten. Mensen in de hoofdstad moeten bedenken of het noodzakelijk is dat ze daar blijven. Afrika-correspondent Alice van Gelder in Kaapstad, Zuid-Afrika. Hoe gevaarlijk is het voor Nederlanders en andere buitenlanders dan? Nou ja, in de hoofdstad zelf is het nog niet gevaarlijk, want daar wordt nog niet gevochten. Maar ik denk dat de ambassades gewoon proactief willen zijn. Hè? De Nederlandse ambassade zegt nu dat het aan te raden is om te vertrekken, terwijl er nog commerciële vluchten zijn. Frankrijk en Duitsland hebben ook hun onderdanen opgeroepen om Ethiopië zo snel mogelijk te verlaten. En de Verenigde Staten deed dat een paar weken geleden al. Ja, ik denk ook wel dat het, hoewel het een andere situatie is, maar dat het ook wel in het achterhoofd speelt. Dat je toch een herhaling van een chaotisch evacuatie wil voorkomen, zoals in Kabul. Dus vandaar dat ze nu toch allemaal zeggen, laten we voor nu zorgen dat we vertrekken voordat het misschien moeilijker wordt. Hoe ver zijn de rebellen dan in hun opmars? Nou, ze zouden nu zo'n 220 kilometer van Addis Ababa verwijderd zijn. En op 5 fronten steeds zuidelijker trekken. Dus dichter naar de hoofdstad toe. Het is moeilijk om te verifiëren, omdat er amper communicatie mogelijk is met het gebied. Maar ja, de sfeer in Addis is wel ook een beetje aan het omslaan. Hè? Nu de troepen toch steeds dichterbij komen. Dat mensen dus denken van, het zou dus misschien wel echt zo kunnen zijn dat ze dadelijk Addis Ababa gaan binnenmarcheren. Ook omdat een politieke oplossing maar niet slaagt. Er zijn onderhandelingen door de Afrikaanse Unie, door de Verenigde Staten. Maar het is duidelijk dat alle partijen tot nu toe vooral naar een militaire oplossing kijken. Dan was de premier maandag heel strijdlustig. Die ging naar het front. Is hij er al? Ja, nee, hij zou inderdaad vertrokken zijn naar het front om dus, zegt hij inderdaad, de troepen te leiden op het slagveld. Waar hij is nog onbekend. Hij is een oud legerman. We hebben ook nog geen beelden van hem gezien aan het front. Maar dat is toch wel een beetje een dramatische ontwikkeling. Het gebeurt wel vaker dat leiders naar het front gaan, maar dat de Nobelprijswinnaar voor de vrede nu op het slagveld staat, dat is nog wel wat. Ja. Het idee is natuurlijk dat mensen hem gaan volgen. Hij heeft al de hele tijd gezegd van vecht mee. En er zijn veel Ethiopiërs die ook nog aan zijn zijde staan. En het federale leger, die heeft slagkracht nodig. Dat is sterk verzwakt. Dus willen ze deze opmars stoppen, dan zijn er veel mensen nodig. Er is in ieder geval nog één hele bekende Ethiopiër die daar nu volgens laatste berichten gehoor aan gaat geven. En dat is de lange afstandsatleet en Olympische winnaar Gebre Selassie. Die zou dus in ieder geval al gaan. En andere Ethiopiërs zeggen van, wij gaan hem ook achterna. Maar goed, het is dus de vraag inderdaad, in hoeverre daar massaal gehoor aan wordt gegeven. Legt dat druk op, wat dat voor effect het heeft. Legt dat druk op andere bekende Ethiopiërs om ook strijdvaardig te zijn en er naartoe te gaan? Nou ja, wat ik zeg, kijk, er zijn ook gewoon heel veel Ethiopiërs die natuurlijk absoluut niet willen dat, dat die rebellen Addis inkomen. En ook van, wat gebeurt er dan daarna? Dus ja, ze zullen zich niet zomaar gewonnen geven. Afrika-correspondent Alice van Gelder, dank je wel. Gaan de prijzen aan de pomp nog dalen? Een gecoördineerde actie van grote landen moet ertoe leiden. Japan maakte vanochtend bekend miljoenen vaten uit de oliereserves op de markt te brengen. En gisteren kondigde de VS al aan 50 miljoen vaten uit de reserves op de markt te brengen. Een stap die 10 jaar geleden voor het laatst genomen is. En ook Groot-Brittannië, India, Zuid-Korea en China doen eraan mee. Nick Wouters van de economieredactie. Hoe ongebruikelijk is deze stap? Dat is ongebruikelijk. Ja, voor het laatste 10 jaar geleden dat de Verenigde Staten dit deden. En het zijn meerdere landen die het nu doen. Dit zien we niet vaak, nee. Wat is de gedachte om dit op deze manier aan te pakken? Nou ja, die hoge olieprijs die zit de landen dwars, maar ook de inwoners in die landen. Ik denk ook mensen hier natuurlijk, als je vandaag getankt hebt van deze ochtend, dan heb je wellicht ook verslikt in je koffie als je moest afrekenen. Gisteren ook precies te zijn, maar ik verslikte me weer. Ja, het is toch even wennen, die getallen die je dan ziet. En dat is hier zo, maar dat is ook in Amerika zo. En die benzineprijs die is voor heel veel mensen heel belangrijk. Belangrijk voor het gevoel. Je weet misschien beter de prijs van een liter benzine dan van een pak brood, bij wijze van spreken. En het zorgt ook voor de inflatie die snel oploopt. Zeker in Amerika. Daar is de hoogste inflatie in sinds begin jaren 90 nu op dit moment. Dus die olieprijs is daar een belangrijk component in. En als ze die olieprijs naar beneden kunnen brengen, nou, dan heb je je inwoners in ieder geval een stuk tevredener. En heb je die inflatie wat meer onder controle. Dus dat is de gedachte daarbij. En de Amerikaanse president, die heeft daar ook iets over gezegd? Ja, die zegt, we gaan niet afwachten. We gaan dus zelf meer olie op de markt brengen. Meer aanbod. En dan gaat de prijs naar beneden, zegt Joe Biden. Today we're launching a major effort to moderate the price of oil. An effort that will span the globe in its reach and ultimately reach your corner gas station, God willing. Ja, maar dat moet dan gebeuren. Dat die prijs aan de pomp daalt. Dat je dat daar terug gaat zien. Werkt het zo? Nou, bij de pomp ga je het voorlopig in ieder geval nog niet zien. En als we naar de prijs kijken van de ruwe olie, dat is dan de maatstaf van, ga je dat over een paar weken terugzien aan de pomp? Nou, dan blijkt het ook niet te werken, want de prijs van olie is opgelopen na die aankondiging. Is nu $83 per vat en dat was rond de 80. Dus daar is een paar dollar bijgekomen. Komt omdat de markten al deels rekening hielden met deze actie. En ook rekening hielden met een grotere actie. Dus die dachten, er komen meer vaten op de markt. Weer tegen. Ja, en die 50 miljoen, dat klinkt als best wel veel. 50 miljoen vaten, maar dat is ongeveer 2 dagen in de Verenigde Staten wat ze er doorheen jassen, kort gezegd. Dus ja, dit stelt ook weer niet zoveel voor. En die stapjes van Japan en anderen, dat die zich er wel bij aansluiten, helpt dat dan? Misschien ja, Japan, dat is een paar miljoen vaten, dus dat is een veel kleinere orde van grootte. China, dat maakt doen. Dus als die nou gaan zeggen, we gaan een enorme hoeveelheid op de markt brengen, dan kan dat wel nog gevolgen hebben. Maar vooralsnog lijkt het niet dat deze actie die prijs snel naar beneden gaat brengen. Moeten we kijken naar het Midden-Oosten, denk ik? Ja, zeker, want daar moet het vandaan gaan komen. Als de OPEC-landen gaan zeggen, wij gaan de productie verhogen, ja, dan ga je dat echt merken. Dan komt er echt serieuze aanbod bij. En die hebben vooralsnog gezegd, dat gaan we niet doen. Amerika vraagt daar steeds om. En nu, dit zou ook weer een teken kunnen zijn dat ze zeggen, nou, laten we het wel gaan doen. Volgende week komen ze weer bijeen. Maar het zou ook kunnen dat ze zeggen, ja, we laten ons niet door Amerika onder druk zetten. Wij gaan onze eigen koers varen en we gaan die productie helemaal niet verhogen. Dus dat wordt volgende week wel een belangrijk moment. Dus dat betekent dat die prijzen aan de pomp nog lang niet gaan dalen? Nee, nu is het al gemiddeld €2 per liter. Ook steeds meer onbemande tankstations gaan naar die €2 toe voor de benzine. Ja, dat was eerst nog een goedkope optie. Langs de snelweg moest je sowieso niet zijn. Ja, daar zit je nu soms al tussen €2,15. Dus dat is altijd nog wel goedkoper. Maar ook daar gaan die prijzen natuurlijk omhoog. Nou, je hoort ook bij Biden frustratie dat de olieprijs de afgelopen weken wel aan het dalen was. Maar dat je dat niet terugziet aan de pomp. The price of gasoline in the wholesale market has fallen by about 10% over the last few weeks. But the price of the pump hasn't budged a penny. In other words, gas supply companies are paying less and making a lot more. Die lagere olieprijzen die zijn nu alweer verleden tijd. Want er zijn dus weer een paar dollars bijgekomen. Maar het is een frustratie die eigenlijk al heel lang er is. Van als de olieprijs daalt, dan merk je dat heel langzaam terug aan de pomp. Dat is dan pas een paar weken later. Ja, dat hij nu hierover valt. Dat hij nu ook een onderzoek instelt naar die oliebedrijven. Geef maar aan hoe groot de frustratie is. En hij heeft nog meer middelen om eventueel later die prijs toch naar beneden te brengen. Dus misschien dat hij nog met andere maatregelen gaat komen. Als de OPEC niet in actie komt. Dank voor nu dan. Nick Wouters van de Economie Redactie. Woke up this morning with light in my eyes. And then realized it was still dark outside. It was a light coming down from the sky. I don't know who or why. Must be those strangers that come every night. Those saucer-shaped lights put people uptight. Leave blue-green footprints that glow in the dark. I hope they get home all right. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? Woke up this morning, I was feeling quite weird. Had flies in my beard, my toothpaste was smeared. Over my window, they'd written my name. Said, so long, we'll see you again. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? We waren de Birds met Mr. Spaceman. Straks over een uurtje spraakmakers met erinstand.nl. Wat is vanochtend het onderwerp? Goedemorgen, Guylaine. De stelling wordt: het is goed dat ambtenaren soepeler met uitkeringsregels mogen omgaan. Naar aanleiding van staatssecretaris Wiersma, die heeft gezegd, hè, meer maatwerk, noem ik het maar even. Dus op het moment dat de overheid een foutje heeft gemaakt of iemand met een uitkering heeft zelf zich vergist, dan moet het mogelijk worden voor ambtenaren om bijvoorbeeld af te zien van boetes of om een schuld die inmiddels is opgebouwd kwijt te schelden. Dus je zou kunnen zeggen, ambtenaren krijgen daarmee wat meer vrijheid. Wat discretionaire bevoegdheid, zoals een agent ook kan bepalen of die wel of niet. Ja, nou ja, kijk, wat nu. We hadden gisteren de ombudsman van Amsterdam in de uitzending, die ook aangaf, de ambtenaren zitten zo in een corset van regels, dus die durven ook vaak niet af te wijken, omdat dat heel erg nauw ligt. Dus op het moment dat je ze meer vrijheid gaat geven om te kijken van, ja, maar hoe is iets tot stand gekomen en handel daar dan ook naar, dan zou dat voor iedereen beter moeten worden. Ja. Valt of staat natuurlijk wel bij genoeg kennis, genoeg vertrouwen. Geen vriendjespolitiek, of dat, hè, dat je de ene wat sneller voortrekt, dan dat mag natuurlijk niet gebeuren. Dat is precies inderdaad de vraag van, ik ben benieuwd hoe luisteraars erin staan. Bent u dan bang van, oh jee, dan krijgen we straks een soort willekeur? Ja. Of van, nou ja, eindelijk, als er gewoon eens naar een persoon wordt gekeken. Want je kunt regels aanpassen, maar dan nog, hè, kom ik weer met het vertrouwen, maar ook de tijd die er moet zijn voor gesprekken. Dus het gaat om natuurlijk veel meer dan alleen maar regels strikt wel of niet toepassen. Dus ik wil graag praten straks met mensen die hier vanuit hun werk mee te maken hebben. Gaat dit werken? Krijgen ambtenaren op deze manier meer ruimte en middelen? Maar is er al voldoende kennis? Draagt het ook bij aan meer vertrouwen? En als u zelf al langere tijd in discussie bent geweest of in de clinch heeft gelegen met de gemeente, of juist zegt van, nou, bij ons is die menselijke maat er. Ik vind het juist heel erg goed en ik voel me gehoord. Laat het dan ook vooral weten. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer, dus 0800 1101. Om mee te praten over die stelling, het is goed als ambtenaren soepeler met uitkeringsregels mogen omgaan. Ster. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Hij sleepte zijn camera overal mee naartoe. Charles Aznavour was niet alleen chansonnier, maar ook een fervent filmer. Vanavond in het Uur van de Wolf een intiem zelfportret van Aznavour. Via de beelden die hij maakte van zijn reizen en van zijn liefdes. De blik van Charles Aznavour. Vanavond om 22:55 bij de NTR op NPO 2. Bol Piano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bol Piano's geheel kosteloos één seizoen privé pianoles. bolpiano's.nl. Wordt gezegd dat de politie tijdens de demonstratie in de lucht schoot. Maar ze had meerdere schotwonden. Nog altijd is niemand ter verantwoording. Bijna doodgeschoten. Omdat je opkomt voor gerechtigheid. Voor ons onvoorstelbaar. Voor Wendy Galarza in Mexico de realiteit. Kom samen met Amnesty International in actie tijdens Right for Rights en schrijf een brief tegen dit onrecht. Het helpt. Schrijf mee op amnesty.nl. BinkBank wordt SaxoBank. Zo'n verandering creëert kansen. En daar moet je in investeren. Wij doen al ruim 20 jaar niets anders. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam en dubbel zoveel expertise. Zodat jij dichter bij je droom komt. BinkBank wordt SaxoBank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. NPO Radio 1. Half 9, het nieuws, Kirsten. Het kabinet overlegt vandaag over het mogelijk naar voren halen van de coronapersconferentie die nu nog voor volgende week vrijdag gepland staat. Sommige leden van het OMT willen snel harde maatregelen nu de ziekenhuizen verder volstromen met coronapatiënten. Er is een vijfde slachtoffer overleden van het incident in de Amerikaanse staat Wisconsin, waar een auto inreed op een kerstoptocht. Ook een jongetje van 8 heeft het niet overleefd. Naast de 5 doden zijn er meer dan 60 mensen gewond geraakt. Nieuw-Zeeland heropent eind april volgend jaar de grenzen voor buitenlanders. Wel moeten ze volledig zijn gevaccineerd en een negatieve coronatest bij zich hebben. Sinds maart vorig jaar was de Nieuw-Zeelandse grens nagenoeg voor alle buitenlanders gesloten. In 11 gemeenten in Noord-Holland en Noord-Brabant is vandaag de laatste dag waarop inwoners kunnen stemmen voor de gemeenteraad. De gemeenten worden per 1 januari opnieuw ingedeeld. De stemlocaties zijn een uur geleden geopend en sluiten om 9 uur vanavond. Dan naar Marco Verhoef bij Weerplaza. De mist op sommige plekken in het land, trekt hij nu snel op? Ja, in ieder geval grotendeels verdwenen. Of het nog verkeersbelemmerend is, ik denk dat dat net niet meer het geval is. Het is nog wel heel nevelig in het zuidoosten van het land. En dat zal langzaamaan wat beter worden. En in Limburg met name, Midden- en Noord-Limburg, Oost-Brabant zo, daar zou de zon ook af en toe heel even kunnen schijnen. Maar dat stelt allemaal niet heel veel voor. En in de rest van het land blijft het over het algemeen bewolkt. Er kan ook hier en daar een spatje regen of motregen vallen. En de temperaturen die liggen zo tussen de 6 en 9 graden. Het koudst, die 6 graden zijn weggelegd voor het zuidoosten en de westkust heeft die 9 graden. Nou werd er al vorige week gezegd, mogelijk sneeuwopkomst. Is daar nu wat meer op over te zeggen, nu we het weekend ook naderen? Ja, het woord sneeuw is natuurlijk een magisch en beladen woord. Dus dat wordt heel graag en heel snel en heel vroeg geroepen. Nou, ik sluit niet uit dat er een keer wat natte sneeuw gaat vallen. En nou ja, dat je een keer een vlok ziet dwarrelen ergens in de loop van, ik denk het weekend. En waar dan? Dat is niet helemaal uitgesloten. Ja, nou ja, waar? Dat is dus heel moeilijk te zeggen. Oh, laat ik het even uitleggen. Ja, vrijdag komt er een regengebied aan. En dat gaat samen met temperaturen van een graad of 5. Nou, op de meeste plaatsen blijft dat gewoon bij regen. Misschien een keer wat natte sneeuw laat op de dag als die neerslag ook het zuidoosten bereikt. En dan met name in de heuvels van Limburg. En dan gaan we het weekend in. En dan blijft dat lage drukgebied eigenlijk een beetje boven ons hoofd rondtollen. Daar zit dus nog steeds koude lucht in. Van tijd tot tijd valt er wat neerslag. Ja, en als daar dan een keer een vlok natte sneeuw tussen zit, dat kan. De kans dat dat blijft liggen is eigenlijk heel klein. Wil je daar nou echt voor gaan? Ja, dan moet je naar de hoger gelegen delen. Dus naar de Veluwe bijvoorbeeld of naar Limburg, naar de heuvels. Wil je nog wat meer zekerheid, dan zou ik de Ardennen ingaan. Oké, Marco, dank je wel. Verkeersinformatie bij de ANWB Jolanda van der Velde. Is die mismelding er nog, waar we het net aan het begin over hadden met Marco? Ja, zoals hij zei, dat zit zo rond de 200 meter. Dus eigenlijk is het amper nog verkeersbelemmerend. Maar als het eventjes toeneemt, dan het zicht, dat het minder wordt, dan kan je er wel van last van hebben. Vooral toch wel in het oosten en het zuiden van het land. Er zit wel wat verkeer op de weg, maar de meeste snelweg kan je prima doorrijden. Helaas niet op de A10, de Ring Amsterdam-Oost richting Amersfoort. Daar gebeurde een ongeluk met meerdere voertuigen. De weg is nu dicht tussen Landsmeer en de Zeeburgertunnel. Je kan het beste omrijden via de A10, de Ring West, via de Koentunnel. En het is wat langzaam rijden tot slot op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Radweg Dordrecht 3 kilometer met een kwartier vertraging. Het is 2 weken Black Friday bij Specsavers. Yes! Krijg nu 1 plus 1 gratis op alle brillen en contactlenzen. Ook voor deze aanbieding kunt u uw brillenvergoeding gebruiken. Kom snel langs of maak een afspraak op specsavers.nl. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. Lotta Blokker, Che Unri, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Bij Jumbo zijn nu heel veel boodschappen zo extra goedkoop. Daar zeg je gewoon hallo tegen. Hallo, hak appelmoes of groente in pot. 4 potten voor €3. En Robijn Klein en Krachtig, wasmiddel of capsules. 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Het is 5 minuten over 8:30. We hoorden het al in de reclame voorbij komen. Black Friday komt eraan. Of bij sommige winkels is het 2 weken lang Black Friday. En niet alleen echte webwinkels spelen daarop in, ook criminelen met hun nep-webwinkels. Mensen blijven erin trappen, schrijft het AD vanochtend, want aantrekkelijke aanbieding is soms niet te weerstaan. Contact met Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Aantal aangiftes loopt op, neemt alleen maar toe. Hoe lokken die webshops de kopers? Ja, met extreme kortingen. Hè. En ik moet daarbij zeggen dat het me eigenlijk ook wel een beetje teleurstelt dat we daar blijkbaar met z'n allen nog zo massaal intrappen. Want inmiddels zou je denken dat we het toch wel beter weten. Ja, want Kirsten had het hier net over. Een koffiezetapparaat wat normaal bijna €700 kost, gaat dan weg voor €59. Dat is te mooi om waar te zijn. Nou, precies. Dat zeg ik zelf ook altijd in radio-interviews en televisie-interviews, ook in de krant. Als iets nou te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat vaak ook. En je zou denken dat deze boodschap, die we ook eigenlijk allemaal van onze ouders wel mee hebben gekregen, inmiddels wel tot ons door is gedrongen. Maar blijkbaar niet. En ik denk, ik kan het alleen maar dat toch een beetje komt door de hebberigheid die in ons zit. Dat we denken bij zo'n laag prijs, ja, dat moet ik toch hebben. Terwijl je daar dan toch vaak een deksel op de neus krijgt. Ja, hoe kun je ze herkennen, die webshops? Nou, dat is eigenlijk best wel eenvoudig. Die kortingen die waar we het nu over hebben, dat is eigenlijk al een eerste belangrijke indicatie. Kortingen die oplopen tot wel 70%. Eigenlijk onrealistisch hoge kortingen. Vaak ook op websites, met name bij kleding, dat het hele assortiment in de aanbieding is. En daar komt dan bij dat dat alles nog verkrijgbaar is. Dus elke maat. Normaal gesproken, als je ergens een uitverkoop hebt, dan zijn de meest gangbare maten al snel uitverkocht. Mm-hmm. Maar bij dit soort websites is alles nog verkrijgbaar. Dus dat is dan een belangrijke indicator. En verder ook het gebrek aan contactmogelijkheden. Dus als je nou wat dieper in zo'n website duikt, dan zie je dat er geen telefoonnummer bij staat, geen e-mailadres, geen fysiek adres, vaak geen KVK-nummer. Maar dat je alleen contact kunt krijgen via een contactformulier. Nou ja, dat verdwijnt dan natuurlijk in de black box, daar hoor je nooit meer wat van. Ja. En als je nog wat verder in de website duikt, bijvoorbeeld naar de algemene voorwaarden, dan zie je dat daar wat kromme zinnen in staan. En dat komt doordat die algemene voorwaarden vaak door Google Translate zijn gehaald om een vertaling te krijgen. En dat levert soms wat gekke dingen op. Wordt wel steeds lastiger, want Google Translate wordt ook steeds beter. Maar daar kun je ze toch nog wel vaak aan herkennen. En vreemde webadressen waarin bijvoorbeeld de naam van het product al verwerkt zit. Dus hele lange, een beetje rare webadressen. Dat zijn, als je dat allemaal bij elkaar optelt en je hebt het allemaal plusjes, zeg maar, dan weet je eigenlijk al dat het foute boel is. Stel, ik heb me toch laten verleiden, ik ben toch te hebberig. Wat kan ik dan nog doen? Nou, ik vrees dat je dan in de aap gelogeerd bent. Dan ben je vaak je geld kwijt. Het is wel goed om, als je bijvoorbeeld met je creditcard hebt betaald, dan kun je nog proberen via de creditcardmaatschappij je geld terug te krijgen. En ik zou toch wel aangifte doen, ook al heeft het niet zoveel zin. Want de kans, zeker als het door een buitenlandse oplichter gebeurt, dat je je geld terugkrijgt, is gewoon niet zo groot. Maar ik zou het toch doen. Ja, en verder is het vooral dat je de lering uittrekt en het zelf in ieder geval er niet mee intrapt, maar misschien ook je omgeving goed waarschuwt. En wat betreft, want dit zijn dan de malafide sites, maar de bonafide sites. In hoeverre zijn die kortingen altijd even eerlijk? Houden jullie dat als Consumentenbond in de gaten? Is het wel 50% korting? Nou, dat hangt heel erg vanaf. In zijn algemeenheid kun je zeggen dat de kortingen in ieder geval rond Black Friday best wel mee of tegenvallen. Die zijn niet zo hoog. Die zijn meestal rond de 20%. Met audiovisuele apparatuur zijn ze wat hoger, tot 30-40%. En verder houden winkels je wel soms een beetje voor het lapje. Enerzijds door bijvoorbeeld de adviesprijs te gebruiken als, om korting op te geven, waardoor ze de korting hoger lijkt dan die daadwerkelijk is. En ze misleiden je soms ook echt. En dat doen ze dan door bijvoorbeeld de vanprijs, dus de oorspronkelijke prijs, een vanprijs te gebruiken die ze in de 3 maanden voorafgaand nooit gevraagd hebben. En dat mag niet. Dat is echt verboden. Dus dat houden we zeker in de gaten. Daar staan ook sancties op? Daar staan zeker sancties op. Wat ik zeg, dat is misleiding, dus dat is ook strafbaar. De toezichthouder, de autoriteit Consument en Markt, die treedt daar ook tegenop, ja. Dus goed vergelijken, dat is belangrijk. Gerard Spierenburg, dank. Gerard Spierenburg was dat, van de Consumentenbond. Het is een spannende dag in de Zweedse politiek. Want in het parlement daar begint over een minuut of 20 vertrouwensstemming over de nieuwe premier. Magdalena Andersson kan de eerste vrouwelijke premier van Zweden worden. Als ze straks dus genoeg stemmen krijgt van de parlementariërs. Rolien Kreton, Scandinavië-correspondent vanuit Denemarken. Wordt het nog spannend eigenlijk? Nou, het was spannend, maar vlak voor 8:30 werd bekend dat Magdalena Andersson de steun van de gedoogpartijen krijgt. Dat betekent dat zij de nieuwe premier wordt. Maar het was zo lang onzeker omdat de sociaal-democratische minderheidsregering erg kwetsbaar is, afhankelijk is van 2 centrumrechtse gedoogpartijen. Dat was ook duidelijk te merken deze zomer. Toen viel de sociaal-democratische regering naar een klein wetsvoorstel over de huurmarkt. Maar die centrumrechtse gedoogpartijen die willen niet verantwoordelijk zijn voor een nieuwe regeringscrisis. Ja, en dat betekent dat ze zometeen premier wordt. Ja, uniek voor de Zweden dus, eerste vrouwelijke premier. Hoe uniek voor Scandinavië? Nou, Scandinavië is al gewend aan vrouwelijke premiers. Hè. Denemarken heeft een vrouwelijke premier. Finland heeft een vrouwelijke premier. Noorwegen tot voor kort. Noorwegen had al 40 jaar geleden de eerste vrouwelijke premier, Gro Harlem Brundtland. Maar in Zweden wordt er niet zo heel veel aandacht besteed dat ze vrouw is. Ja, misschien juist omdat ze zelf vinden dat ze het meest geëmancipeerde land ter wereld zijn. Waar moet Andersson als eerste mee aan de slag straks? Nou, de grootste zorg van Andersson wordt de begroting. Er wordt op dit moment onderhandeld over de begroting. En het is niet zeker dat gedoogpartijen voor de begroting zullen stemmen. En als Andersson geen meerderheid krijgt om die begroting door te voeren, ja, dan kan het zijn dat ze premier wordt, maar dat ze de begroting van de oppositie moet uitvoeren. In ieder geval tot aan de verkiezingen volgend jaar september. Dus ja, voor haar zal het moeilijk regeren worden. Rolien Kreton, dank je wel. We gaan weer naar Amstelveen, naar verslaggever Roel Pauw. Die is bij zorgorganisatie Amstelring, heeft een eigen teststraat namelijk ingericht. Roel, is het al druk? Het begint een beetje te lopen. Ik zie nu net cliënt nummer 7 zich melden bij het loket. Dat is een geïmproviseerde testlocatie in wat volgens mij ooit een soort gereedschapsruimte is geweest. Annex rookruimte. En mensen kunnen zich de hele dag nog laten testen. Oh, nummer 8 sluit ook achteraan in de rij. En dat op een personeelsbestand van 4000. Dus ja, ik denk dat is doorgedrongen in de organisatie dat je hier sneller dan via de GGD een PCR-test kunt laten doen. Deze mensen die voelen zich wat zieker, maar er worden ook nog personeelsleden verwacht die gisteren mogelijk in aanraking zijn geweest met een bewoner die corona heeft, dus die zich uit voorzorg willen laten testen. Maar de meesten zijn vanochtend of in het weekend een beetje snotterig wakker geworden en willen het zekere voor het zekere onzekere nemen. En de procedure is dan hier dat ze zich melden en dan door het open raam krijgen ze de bekende wattenstaaf in mond en neus en dan gaat het zo verder. De eerste cliënt die zich voor de zekerheid wilde laten testen was hier al om 7:30 trouwens. Ja, u bent de eerste klant. Ja. Goedendag. Ja. Goedemorgen. En u voelde zich een beetje ziekig vanochtend? Ja, ik niet vanmorgen. Ik was gisteren al een sneltest heb ik afgedaan bij het Leo Palak, daar werk ik. En ik blijf me ziek voelen. Dus ik denk, laat nu dan maar een goede test doen, zeg maar. Ja. Ja. Want via de reguliere weg bij de GGD? Dat lukte niet of duurt het nou, lang? Nou, nee, dit gaat sneller. Ja. Ja, we hebben dit aangeboden gekregen van de werkgever. Okay. Dus daarom heb ik het hier gedaan. Ja. Ja, ja, en dan kan je toch misschien toch morgen weer aan het werk. Want er zijn heel veel besmettingen. Ja. Dus ja, we moeten toch voor elkaar klaarstaan. U wil liever geen dagje missen? Nou, geen dagje missen. Als ik me beroerd voel, ga ik niet werken natuurlijk. Maar ja, er is weinig personeel. Dat is het. Dus als het even kan, gaat u aan de slag. Maar dan wel ja, zonder dus corona. Ja, dat moet ik dan helemaal. Ja, ja, ja, ja. Ja. Dus dat uitzag hoop ik dat het negatief is. Want je wil ook geen corona hebben natuurlijk. Nee, voor jezelf niet, maar ook nee, niet voor de bewoners. Voor de medebewoners. Maar ja, er zijn wel medebewoners die het wel hebben. Ja. Dus daar moet je dan toch mee werken. Ja. Ja, ja. Ik hoorde wel een naarkuchje net. Ja, hoor je hem? Het is al een paar dagen, hoor. Ik was het dus super. Ik ga jou zo gegevens vragen. Hè, wat we gezegd hebben, wat je mee moet nemen. En we zijn natuurlijk nog startende, hè? Dus het loopt nog niet helemaal. De volgende medewerkster heeft zich gemeld bij de testlocatie. Er worden wat gegevens genoteerd. En even achter het teststaafje aan naar het laboratorium dat hier is ingericht. Het is allemaal nog een beetje onwennig. Mensen worden geïnstrueerd over wat ze moeten doen. Op dit moment is een testprocedure gaande. Zitten we te wachten op een uitslag? Jazeker. Ja? We zijn bezig met een test. Oké. Okay. Hij heeft nog 8 minuten en 40 seconden te gaan. 8 minuten en 40 seconden nog? 40 seconden, jazeker. Het duurt best lang, helaas. U zegt lang, maar je bent sneller klaar dan wanneer je via de GGD een test gaat halen. Dat zeker. Dat is ook precies waarom we dit hebben opgericht bij Amstelring. Voor onze eigen medewerkers. Want bij de GGD kunnen ze de drukte gewoon niet aan. Nee. Oh, kijk. Dus wat die nu zegt, is dat er dus een test ongeldig is. Dat betekent dat er helaas iets mis is gegaan. Oeps. Oeps, dus dan moeten we dat opnieuw doen. Ja. Het is ook allemaal nieuw hier natuurlijk. Het is allemaal nieuw. Het is vandaag de eerste dag. Het is allemaal nog een beetje testen, een beetje aanvoelen. Mm-hmm. En soms gaat er dus helaas wat mis. Waar het aan ligt, ja, Joost mag het weten. Ja. En wie is er getest net? Wat collega's van ons. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus voor hen is het wel belangrijk dat die test goed wordt afgenomen? Absoluut, absoluut. Ja. Ook voor onze bewoners. Veiligheid staat voorop bij ons. Ja. Ik had nog één vraagje. Stel je voor, je bent negatief getest. Mag je met dat testresultaat dan vanavond ook de kroeg in? De kroeg, nou... Ja, want je krijgt het niet met deze, maar uiteindelijk komt het bij de GGD terecht. En dan komt het in het systeem van een QR-code. Maar daar hebben wij verder niks mee van doen, zullen we maar zeggen. Dat is een heel gesloten digitaal systeem. Maar uiteindelijk komt die uitslag wel bij de GGD terecht. Dus ook, neem ik aan, in je QR-code. Roel Pauw. Tot zover Amstelveen. Oh. Juist. Ja, dat was Amstelveen. Ja. Amstelring, locatie Groeneland. Met de eigen testlocatie. Oké, Roel, dank je wel. Gaan we naar het opmerkelijke nieuws, Kirsten. Ja, Franse ambtenaren die moeten er een tandje bij zetten. In veel gemeenten wordt er een stuk minder dan de ambtenarennorm van 35 uur per week gewerkt, is te lezen in het FD. In totaal zijn er 2 miljoen ambtenaren die maar 32 uur hoeven te werken voor een volledig salaris. De gemeenten worden nu door de regering op de vingers getikt en krijgen tot 1 januari om hun medewerkers meer uren te laten maken. Een Chinese modefotograaf gaat diep door het stof voor een foto die ze voor het modemerk Dior maakte. Op die foto is een vrouw te zien die recht in de camera kijkt. Maar volgens critici op social media is de foto kwetsend voor Chinese vrouwen, omdat de vrouw op de foto vrij kleine ogen heeft en sproeten. Dat wordt als stereotyperend gezien en strookt niet met het beeld dat Chinese vrouwen liever zien. Dior heeft de foto na alle ophef teruggetrokken. En de foto waar het om gaat is te zien bij de BBC. De bezorgbedrijven doen hun best om de komende feestweken meer pakketjes op tijd af te leveren. Het is door de drukte alle hens aan dek, zag Omroep Brabant in een sorteercentrum in Breda. Landelijk zetten wij wel 1500 tot 2000 extra chauffeurs in. Dat betekent in Breda een man of 40 of 50. Daarnaast gaan wij voor de eerste keer ook op zondag extra draaien. Hoe ziet het leven van de bezorger eruit deze weken? Werken en slapen en verder niks. En goed eten. Ja, je kunt dus ook op zondag je pakketjes krijgen. Ja, ik had het deze van de week inderdaad. Ja. Dat ineens de volgende dag was gewoon de zondag. Nou ja, wel handig rond deze drukke dagen. De capaciteit van het sorteercentrum is voor de komende periode bijna verdubbeld. Ik hoop dat die mensen dan wel ook een extra opslag krijgen, omdat het dan op een zondagsdienst is. Maar dat zou nog kunnen. Maar werkt dat helaas niet zo. Nee, dat zou er inderdaad ook iets beter van worden. Ja. En met pakketpost wil nog wel eens iets vreemds verstuurd worden. In Goes is gistermiddag een winkelstraat ontruimd, omdat er een postpakketje bij de Primera wel heel erg begon te stinken. Oh. En vanwege briefgeheim mogen postpakketjes niet worden opengemaakt. Dus kwam de politie erbij, net als brandweermannen met zuurstofflessen. De metingen gaven aan dat er geen giftige stoffen vrijkwamen, maar het was een hele penetrante geur. Echt een hele smerige lucht. Alleen maar sterker en sterker. Waar is hij nu? Een retour afzender. Hij is weer helemaal netjes dichtgeplakt. Maar goed, zij weten wat erin gegaan is. Die gaan niet verrast zijn. Ja, en wat bleek, er zat tropisch fruit in. Durian. Die vruchten die staan bekend om hun geur. De winkelier vergelijkt het bij Omroep Zeeland met de lucht van stinkbommetjes. Dat blijkt. ABB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Een dik probleem voor het verkeer op de A10, de Ring Amsterdam, oost richting Amersfoort. Die is dicht door een ongeluk met meerdere voertuigen. Rijkswaterstaat is nu bezig om het ingesloten verkeer daartussenuit te krijgen. Hoe lang die weg daar dicht blijft, is niet te zeggen. Je kan voorlopig het beste omrijden via de A10 West en de A10 Zuid. Tracy Ullman met They Don't Know. Paaldansen is al lang niet meer iets uit films of voor vrijgezellenfeestjes bijvoorbeeld. Sterker nog, paaldansen wint als sport aan populariteit. Nederlands kampioenen Hanka Venselaar en Maaike van Zandvoort scoorden ook internationaal. Eind vorige maand veroverden ze zilver op het WK paaldansen. Verslaggever Eline de Zeeuw ging naar ze toe in Tilburg, waar ze samen trainen. Oh ja, dit is dan de bekende drop waarbij je bovenin de paal start, je benen iets ontspant en omlaag glijdt.

Het gaat over het spel in de Tweede Kamer. Het stinkt van alle kanten en ik neem er geen woord van terug. De verhalen in de wandelgangen. Heb je dit niet uitgezocht? Ja, daar willen we dan meer van weten. En iedere week fileren we de politieke actualiteit. Ze doet haar best. Wat een naar zinnetje. Luister de stemming van Vullings en van der Wulp. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. De politieke podcast van Eén Vandaag en de NOS voor NPO Radio 1. Kijk, komt Rutte ook uit de wc. Mijn favoriete podcast. Dat zegt hij altijd, hè? Wie luistert, weet meer. Ster. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Dames en heren, welkom bij de bingo. Het allereerste getal van vandaag. Ja, het is Black Friday Week bij bol.com met deals waar je ja tegen zegt. Zoals alleen vandaag. Mode van Jack and Jones en Oli met tot 40% korting op de adviesprijs. Wees niet te laat en scoor snel alle deals in de app of ga naar bol.com. Hij sleepte zijn camera overal mee naartoe. Charles Aznavour was niet alleen chansonnier, maar ook een fervent filmer. Vanavond in het Uur van de Wolf een intiem zelfportret van Aznavour. Via de beelden die hij maakte van zijn reizen en van zijn liefdes. De blik van Charles Aznavour, vanavond om 22:55 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. 9 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Veel jeugdzorgaanbieders maken buitensporig veel winst. En het kabinet overlegt vandaag over het mogelijk naar voren halen van de persconferentie over corona. Daarover al meer. Een overzicht van het nieuws. Kirsten Klomp. De volgende persconferentie staat nu nog voor volgende week vrijdag gepland. Door de oplopende druk op de zorg neemt de roep om hardere maatregelen toe. Onder meer vanuit het OMT. Intensive care hoofd Gommers wil een harde lockdown, inclusief schoolsluitingen. Volgens hem moeten artsen anders over 10 dagen op niet-medische gronden bepalen wie er naar de IC mag. De arts-microbioloog Bonte noemt het ongelooflijk belangrijk dat het kabinet harde keuzes durft te maken. Het is weer verplicht om 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Die maatregel geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder, maar niet voor mensen die tot 1 huishouden behoren. En op plaatsen waar het coronatoegangsbewijs moet worden getoond, zoals in de bioscoop of het restaurant, is afstand houden niet verplicht. En op plekken waar afstand houden niet kan, gelden andere regels als mondkapjes. En wie zich niet aan de 1,5 meter maatregel houdt, riskeert een boete van €95. De top van het Openbaar Ministerie wilde geen uitgebreid strafonderzoek naar fraude bij landsadvocaat Pels Rijken. Dat meldt NRC. De vroegere bestuursvoorzitter van Pels Rijken verduisterde in 20 jaar tijd zeker €11 miljoen... Uit stukken die de krant opvroeg met een WOP-procedure blijkt dat een officier van justitie het strafonderzoek wilde opschalen, maar de top van het OM hield dat tegen. 6 op de 10 aanbieders van jeugdzorg maakt opvallend veel winst, meldt het blad Binnenlands Bestuur na onderzoek. Maximaal 7% is in de sector de norm, maar er worden winsten gemaakt van 10, 20 of soms 50%. En dat is geld dat niet aan zorg wordt besteed, zeggen de onderzoekers. Het geboortecijfer van China daalde vorig jaar tot het laagste cijfer sinds de oprichting van de communistische staat in 1949. Per 1000 inwoners werden er 8,52 kinderen geboren. Ter vergelijking, in Nederland waren dat 9,7 kinderen. De daling van het Chinese geboortecijfer zou komen door de vergrijzing, de hoge kosten van levensonderhoud en de impact van de coronacrisis. Na decennia van dreigende overbevolking en één-kind-politiek mogen Chinese stellen nu 3 kinderen krijgen, maar het lijkt erop dat daar weinig animo voor is. In 11 gemeenten in Noord-Holland en Noord-Brabant is vandaag de laatste dag waarop inwoners kunnen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenten worden per 1 januari opnieuw ingedeeld. De stemlocaties zijn om 19:30 vanmorgen geopend en ze sluiten om 21:00 vanavond. Inwoners van de fusiegemeente hoeven volgend jaar maart niet opnieuw naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. De NASA heeft een sonde gelanceerd die over bijna een jaar tegen een ruimterotsblok moet botsen. Deskundigen willen weten of het mogelijk is om de koers van het rotsblok te veranderen. Mogelijk lukt het in de toekomst dan ook als zo'n rotsblok op aarde dreigt te storten. Het weer, veel bewolking met in het zuiden en zuidoosten ook mist. Vooral aan de noordwestkust kans op wat regen. Het wordt 5 tot 8 graden. Verkeersinformatie bij de AWB, Jolanda van der Velden. Op dit moment 2 behoorlijke problemen. Eentje bij Amsterdam en 1 bij Utrecht. De A10, de ring Amsterdam-Oost richting Amersfoort, blijft waarschijnlijk nog een uur dicht. Er gebeurde een ongeluk met meerdere voertuigen. Hij is dicht tussen Amsterdam-Tuindorp-Oostzaan en de Zeeburgertunnel. Je kan het beste omrijden via de A10 West en de A10 Zuid. Een ongeluk met meerdere voertuigen op de A12 Arnhem richting Utrecht. De weg is helemaal dicht tussen de knopende Lunette en Oude Rijn. Hoe lang dat gaat duren is nog niet te zeggen. Verkeer kan eventueel omrijden via Amsterdam ofwel via Gorkum. Op de A28 Amersfoort-Groningen ook een aanrijding. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Zwolle-Noord 10 minuten vertraging. Daar is de rechterrijstrook dicht. Tot slot de N9 ook maar Den Helder. Dat heeft te maken met een auto met pech. Tussen Heilo en Bergen 2 kilometer met 20 minuten vertraging. Shop en win, dat kennen we wel. Daarom zeggen we bij ICS shop slim en win. Want het is wel zo slim om je ICS-creditcard te gebruiken als je cadeautjes koopt. Dan zijn vrijwel al je aankopen minstens 180 dagen verzekerd. Slim toch? En je krijgt aflevergarantie op je cadeautjes. Ook slim omdat je nu bij elke betaling met je creditcard je aankoopbedrag terug kunt winnen. ICS. Win met je creditcard. Ja, die moet hier. Elke dag haar legpuzzel. Elke dag haar radioprogramma. Elke dag een middagdutje. Poes, poes, poes, poes, poes. Elke dag de poes zoeken. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder? Doe de test op demondnietvergeten.nl. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 9:05. 6 op de 10 aanbieders van jeugdzorg maken buitensporig veel winst, blijkt uit onderzoek van Curtosis. Dat is een opdracht van het blad Binnenlands Bestuur. Het gaat daarbij om minstens 10% winst, terwijl 3-7% de norm is. Jolanda de Koster is van Binnenlands Bestuur. Goedemorgen. Goedemorgen. We horen vaak over de tekorten in de jeugdzorg. Ook de gevolgen die jongeren daarvan ondervinden. Bijvoorbeeld die lange wachtlijsten. Hoe kan het dat deze organisaties dan zoveel winst maken? Ja, dat is op zich een goede vraag. In principe mogen ze gewoon winst maken. Hoge winst is niet per se onrechtmatig. Maar de vraag is wel of je dat, of wij dat maatschappelijk acceptabel vinden. Hè, komt het zorggeld wat voor de zorg is bedoeld wel op de goede plek terecht? Dus in dit geval bij de kinderen die jeugdzorg nodig hebben. Ja. En wat voor organisaties gaat het? Nou, het gaat om heel veel organisaties natuurlijk. Hè. 6 op de 10 jeugdzorgaanbieders maken winsten meer dan 10%. Maar er zit wel een groot aantal uitschieters bij. Die vind je met name in aanbieders voor dyslexie, zorgboerderijen en gezinshuizen. En het gaat dan ook weer met bedrijven met een omzet van tussen de 100.000 euro en 1 miljoen euro omzet. Dus grote organisaties ook? Ja, ja. Je zou denken, ja, die zijn in ieder geval veel geld kwijt, bijvoorbeeld aan personeel. Dat is vaak wat het meeste drukt op de kosten. Maar dat blijkt niet altijd zo te zijn, hè? Nee, klopt. We hebben inderdaad ook onderzocht welk percentage van hun uitgaven ze aan loonkosten besteden. En daaruit blijkt ook dat bijna 3/4 van alle jeugdzorgaanbieders minder dan 70% van alle uitgaven besteedt aan loon voor hun medewerkers. En dat is uitermate opvallend, want het is natuurlijk een arbeidsintensieve sector. En je zou dan ook verwachten dat het grootste deel van het budget aan de medewerkers wordt besteed. En dat gebeurt niet. En met de winst die wordt gemaakt, wat gebeurt daarmee? Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Nou ja, wel nieuwsgierig naar. Ja. Ja, zeker. Terechte vraag. Grote kans dat het naar de eigenaren gaat. Hè? Dus gewoon in de zak van de eigenaar van de aanbieder. Mm. Of dat het aan aandeelhouders wordt uitgekeerd in het geval dat het een BV is.

als ik ben. Het ligt vast aan mij, dus ik hou me maar stil. Merk je het er niet? Hoe iedereen twijfelt. Hoe iedereen worstelt. Met dezelfde shit. Merk je het dan ook? Hoe ieder voor zich denkt. Merk je het niet van De Dijk. De kritiek van Jan Publiek. Wat hebben we allemaal binnengekregen, Kirsten? Nou, over de Turkse lira, die is in een vrije val beland, ging het over. En daar spraken we over met makelaar Esmeralda Sepers. Maar dat beviel niet iedereen. Oh. Zeggen bijvoorbeeld Marije en John, die vinden een makelaar, want zij is makelaar, die vrouw. Ja. Dat is niet onafhankelijk, zeggen ze. Dus natuurlijk gaat die niet zeggen dat het onverstandig is om een huis in Turkije te kopen, schrijven ze dus. Waarom hebben we toch gekozen om haar hierover te spreken? Is hun vraag. Ja, nou ja, we hebben er ook wel vragen juist gesteld dat het al eerder is gebeurd met de lira. Dat het juist in 2018 ook werd gewaarschuwd om niet in vastgoed te investeren. Juist omdat het onzeker is. Dus juist die vraag hebben we ook gesteld. En het is ook wel weer interessant om haar kant van het verhaal te horen. Of er veel animo is en hoe dat in zijn werk gaat. Dus daarom vonden we het niet zo gek om, om die vragen te stellen ook aan haar. Hoeft ook niet altijd met een deskundige, maar kan in dit geval ook gewoon een onafhankelijk of een expert, iemand die weet wat zij tegenkomt. En ja, dat iemand daar dan belangen bij heeft. Ja, dat was dan. Dat is ook wel duidelijk. Dat kwam ook wel heel duidelijk. Precies. Het is logisch dat de makelaars het over huis hebben, ook naar eigen belangen. Ja. Voor mij. Maar goed, wel altijd goed om op te letten hoor. Goed om dus, er scherp op te toch zijn. Dank voor het inzinden. En hij is nog tot september volgend jaar onderweg, maar dan moet de ruimtesonde van NASA op een planetoïde botsen. Dat vertelde hoogleraar submillimeter sterrenkunde Floris van der Tak vanochtend. Bizar dat we precies kunnen uitrekenen dat zo'n zonde dan in september volgend jaar moet botsen, miljoenen kilometers verderop, terwijl hier op aarde mijn huisadres door Google Maps structureel verkeerd wordt aangegeven. Dat schrijft Maaike. Ja. Ja, dat is op zich wel opvallend. Tenminste, ik vind het ook altijd wel knap dat er dus experts zijn die dat zo nauwkeurig kunnen uitrekenen. Wat miljoenen kilometers verder is. Maar goed, dat kan wel blijkbaar. Er flink wat geld in zitten om dat allemaal te berekenen. Ja, dat is met het huis van Maaike niet gebeurd, denk ik. Nee, er zitten ook een heleboel knappe koppen daar natuurlijk op. En op deze nationale Check Je Wachtwoordendag kregen we tips van techredacteur Joost Schellevis over hoe je een goed wachtwoord maakt en opslaat in een wachtwoordmanager. Onze luisteraars hebben ook nog andere methoden en willen weten of zij goed bezig zijn. Willem bijvoorbeeld bewaart zijn wachtwoorden in een Word-document onder een andere naam dan. En Lieke die heeft ze gewoon opgeschreven op een A4'tje en in huis verstopt. En ze wilde dus van Joost weten, is dat veilig? Nou, dat klinkt misschien als een slecht idee. Zeker als je wat meer van technologie weet. Dat je denkt, ja, waarom zou je je wachtwoorden opschrijven? Dat kan iedereen dan zien. Maar toch is dat eigenlijk wel een beter idee dan slechte wachtwoorden onthouden en overal hetzelfde slechte wachtwoord gebruiken. Je hebt zelfs speciale boekjes waar je dan je wachtwoorden in kunt schrijven. Die moet je natuurlijk wel op een veilige plek neerleggen. Maar dat is nog steeds op zich wel een goed idee. Als je wat handiger bent met technologie en het digitaal wil opslaan, ja, dan zou ik het niet zo snel in een Word-document zetten. Dan zijn er echt wel betere manieren en veiligere manieren om dat te doen. En wachtwoordmanagers kunnen je ook helpen bij het bedenken van wachtwoorden, zodat je dat niet allemaal zelf hoeft te doen. En als je een wachtwoordmanager hebt, dan hoef je ook niet al die wachtwoorden zelf te onthouden. Dus dat doet dan dat stukje software voor je. Dus dan zou ik iets beters pakken dan een Word-document. Nou, helder verhaal. Goeie tip. Ja. Dank voor het inzenden. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Verkeersinformatie bij de ANWB Jolanda van der Velde. Hoe is het op de A12? Op de A12 die is voorlopig nog dicht van Arnhem naar Utrecht tussen de knopen de Lunette en Ouderijn. Dat was een ongeluk met meerdere voertuigen. Hoe lang die snelweg dicht blijft is niet bekend. Je kan even omrijden via Amsterdam, via de A2, A9 of de A4. Ofwel je pakt de route via het zuiden via Gorkum over de A27 en de A15. Een kunstwerk gemaakt van bloed, zweet en tranen hangt sinds kort in het Tjonger Schans ziekenhuis in Heerenveen. Het heet White Memory en bestaat uit honderden stukjes vilt, geperst uit versleten ziekenhuisuniformen. En het herdenkt de impact van de coronacrisis op de zorg en op het ziekenhuispersoneel. Het kunstwerk was in eerste instantie bedoeld om te herdenken, om terug te kijken op wat er in het voorjaar van 2020 gebeurde in het ziekenhuis. Maar het is nu actueler dan ooit. Kunstenaar en medisch psycholoog Yves Dumas, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even terug naar vorig jaar, mevrouw Dumas. Impact ja. van de eerste golf. Hoe kwam u erop dit kunstwerk toen te maken? Nou, dit kunstwerk is eigenlijk gemaakt omdat ik werd gevraagd door de commissie Herdenking en Rouw om mee met hun te denken over een manier om stil te staan, hè, bij wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. Dus het is een eigenlijk recent ontwikkeld kunstwerk om daarmee toch een markeringspunt te vestigen voor het ziekenhuis en voor het personeel, voor familie en patiënten over wat zij toch hebben meegemaakt in deze coronaperiode van de afgelopen tijd. En waarom hebt u voor deze vorm gekozen? Nou, het kunstwerk is inderdaad, zoals u zei, opgebouwd uit honderden verschillende zeshoekige viltvormen. En de zeshoek is een onderdeel van de huisstijl van het Tjonger Schans ziekenhuis. Dus daarmee eigenlijk een directe verwijzing naar het ziekenhuis. Maar ook juist de vorm die verwijst naar elementen uit de natuur. Zoals u kunt denken aan de honingraat, die ook een zeshoekvorm heeft. Waarbij je eigenlijk ziet dat alle verbindende natuurelementen samenkomen om een geheel te vormen. En juist dat element wilde ik benadrukken met het kunstwerk. Omdat het hele werken in deze coronaperiode valt of staat bij het samenwerken. En ja, als je dat niet hebt, dan wordt het natuurlijk een moeilijk geheel. En ja, het personeel heeft natuurlijk allemaal gewerkt. Alle medewerkers ook soms wel geïsoleerd op afstand van elkaar. Maar wel gezamenlijk om te zorgen dat we als ziekenhuis sterk konden blijven staan tijdens deze periode. En dat gaat dus inderdaad, zoals u net zei, nu nog steeds door. Ja. Hoe waren de reacties toen op het kunstwerk? Ja, bij de opening heb ik gelukkig veel positieve reacties gekregen. Ook mensen die ontroerd waren. Hè. Het werk bestaat uit honderden zeshoeken samen. Maar ik heb ook bewust gekozen om een aantal zeshoeken weg te laten. En dat is een verwijzing ook naar de patiënten die we hebben verloren. Hè, ondanks de goede zorgen die erin zijn gezet. En dat heeft mensen ook geraakt. Het feit dat je wel stilstaat bij wat je hebt neergezet en dat ook alle kanten van deze periode toch probeert weer te geven. Daar heb ik goede en ook wel gepaste reacties op gekregen. Ja. Nu bent u dus ook medisch psycholoog in het ziekenhuis. Op welke manieren merkt u de druk op de zorg? Nou, als team van medisch psychologen hebben we eigenlijk vanaf de eerste moment van de eerste golf hebben we veel impact gemerkt voor ons werk op eigenlijk drie verschillende manieren. Wij zijn doorgegaan met het behandelen, zien, diagnosticeren en behandelen van patiënten op de polykliniek. Maar ja, dat moest natuurlijk wel snel aangepast worden. Op een gegeven moment waren de polies ook natuurlijk dicht. Dus we gingen over naar beeldbellen, digitale mogelijkheden, telefonisch proberen om patiënten te begeleiden, te behandelen. En veel ook dus met webcamconsulten gewerkt. En daarnaast zijn we in consult geweest, en dat doen we nog steeds, bij patiënten op de corona-afdelingen, op de IC. Komen we aan het bed van patiënten die ziek zijn. Dus dat is denk ik ook een doorgaans element wat nog steeds voor ons speelt. En we zijn ook als collega's gestart met het ondersteunen van het personeel. Dus echt voor medewerkers ook. Ja, zorgen dat er een luisterend oor is, maar ook aandacht voor goede zelfzorg. Zorgen dat ook thema's als hoe blijf ik zelf overeind in een periode waar ik zoveel zorg moet verlenen. Daar zijn we mee begonnen toen in de eerste golf. Dat is hebben we een langere tijd gedaan. En ja, sinds vorige week zijn we daar weer mee gestart, gezien de duidelijk toenemende druk op het zorgpersoneel in de volle breedte. Wat is het verschil met het begin van de golf? Als ik kijk naar de eerste periode, was er ook natuurlijk veel angst. Er waren ook voor de zorgmedewerkers, waren natuurlijk zelf ook niet beschermd. Er was geen mogelijkheid tot vaccinatie op dat moment. Dus er waren ook veel zorgen over, wat neem ik ook mee naar huis? Ik verleen deze zorg aan hele zieke patiënten. En ik zie ook veel patiënten dus overlijden. Dat was natuurlijk ook een behoorlijke impact. Maar ja, wat betekent het ook voor mijn privéomgeving? Wat betekent het voor mij? Loop ik meer risico? Hè? Loopt mijn familie meer risico? Dat is nu in die zin anders, omdat mensen natuurlijk ook gevaccineerd zijn. Er is betere bescherming. Tegelijkertijd wat we nu ook zien is dat het volhouden van deze mate van zorg veel kost van vele mensen. En tegelijkertijd zien we ook dat het niet alleen voor de personeel die op de afdelingen werkt veel impact heeft, maar juist ook voor de collega's op de andere afdelingen. Er wordt afgeschaald op de andere zorgafdelingen. En dat heeft gevolgen voor de reguliere zorg, wat eigenlijk natuurlijk niemand wil. Want het is niet zo dat er nu bijvoorbeeld minder herseninfarcten zijn. Nee. Alles gaat door, hè, in die zin. Dus dat, er zijn net zoveel patiënten die ook met hartklachten lopen en die ook geholpen moeten worden. Dus het personeel komt in een stuk, ook een beetje in de knel, omdat je ook je wat machteloos voelt tegen, hoe kunnen we dit nou allemaal doen? En die machteloosheid, die voert nu wat meer de boventoon. Ja. En proberen we in ieder geval om aandacht te hebben voor goede zelfzorg. En hoe hou je dit zelf ook als zorgmedewerker vol? En ook onderling, want ik kan me voorstellen hoe vermoeide je zelf wordt, dat je ook misschien een wat korter lontje hebt naar je collega's. Klopt, inderdaad. Ja, dat komt ook voor. Hè? En gelukkig, wat ik merk, is dat het dat er ook gelukkig ook wel veerkracht is. Dus mensen zijn in staat om daar ook wel begrip voor op te brengen voor elkaar. En even te snappen van, het is evenveel en er wordt veel van jou gevraagd. Er wordt ook veel van mij gevraagd. Dus ja, ze kunnen het er ook over hebben. En wij proberen de momenten dat wij ook op de afdelingen komen om met de teams te praten, ook daar juist even bij stil te kunnen staan van, hoe is het? Weet je, hoe hebben jullie het onderling? Hoe gaat het met jou individueel? En juist voor dat samenspel in, trek ik dit nog? En mag ik soms ook misschien wat geïrriteerd zijn? En is het ook wel oké dat ik het misschien soms ook wel wat veel vind? En er is wel genoeg tijd nog voor die gesprekken, juist omdat het zo druk is. Dat is wel krap, inderdaad. Hè? Ja. Dat is ook, dat is natuurlijk het probleem. Dus we hebben nu juist een online moment zijn we aan het opzetten, waarin mensen ook achteraf misschien terug kunnen kijken, een stukje advies die we geven, of ook wat praktische oefeningen kunnen doen. En we hebben een inloopspreker, die mensen zonder afspraak ook naar ons toe kunnen komen. En we sluiten aan op de afdelingen. Waarbij je merkt dat je toch even probeert om dat kopje koffie op het moment even te pakken, om te zeggen, hoe is het nu? En wat speelt er? Ja. Dat is zo belangrijk is om over te blijven praten ook. Yves Dumas, kunstenaar en medisch psycholoog bij het Sjongerschans ziekenhuis in Heerenveen. Heel erg bedankt voor uw verhaal. Graag gedaan. 1, 2, 3 voor de dag. In Duitsland presenteren de partijen SPD, de Groenen en de FDP vanmiddag om 3 uur een coalitieakkoord. Daar dus wel al. Zojuist bekendgemaakt. Sociaaldemocraat Olaf Scholz wordt de nieuwe bondskanselier. De Tweede Kamer debatteert vandaag onder meer over het coronasteunpakket voor het bedrijfsleven. Politiek verslaggever Wilco Boom. Een beetje steun is er al toegezegd. Vorige week kondigde het kabinet 1,3 miljard aan als tegemoetkoming in de vaste lasten voor bedrijven die gedupeerd worden. Maar gisteravond werd duidelijk dat de coalitiefracties ook willen dat de loonsteun, de NOW-regeling, weer van stal wordt gehaald. En mogelijk ook uitstel van het betalen van omzetbelasting over het vierde kwartaal van dit jaar. Vandaag is er een debat over in de Kamer en dan hakken ze deze knoop door. Aan het einde van de middag stemt de fractie van de Europese Volkspartij wie hun kandidaat wordt voor de voorzitterschap van het Europees Parlement. En een van die kandidaten is CDA-europarlementariër Esther de Lange. Correspondent Kisha Ekster vertelt over de kansen van de Nederlandse en ook over die van de andere kandidaten. Binnen haar eigen Europese Volkspartij, dus de Christen-Democraten, zijn dat er twee. Een Oostenrijker die volgens velen geen serieuze kans maakt. Maar ze heeft ook een geduchte tegenstander. En dat is de Maltese Roberta Metsola, net als de Lange een vrouw dus. Die gooit hoge ogen volgens de insiders die ik sprak. En in het voordeel van de Maltese is dat zij niet een Nederlander, een Duitser of een Belgisch is. En dat is een voordeel, omdat van die nationaliteiten al heel veel mensen op invloedrijke posities zitten. Binnen die christendemocratische fractie is het zwaartepunt ook meer op kandidaten uit het oosten en het zuiden komen te liggen. En daar komt deze Metsola dus vandaan. Dus dat is een nadeel voor Esther de Lange. De EVP-fractie stemt vanavond om 6 uur in Straatsburg. Dat was het Radio 1 Journaal van vanochtend. Zometeen spraakmakers. Guilaine, goedemorgen. Waar gaan jullie het over hebben? Goedemorgen. Oud-burgemeester Onno Hoes is onze spraakmaker van vanochtend. We gaan het hebben over gemeentelijke herindelingen. Een aantal plaatsen is vandaag de laatste dag om daarover te stemmen. Wat het betekent voor ambtenaren en voor inwoners. Hoes heeft daar zelf ervaring mee als oud-burgemeester, waar hij ook zo'n herindelingsproces heeft begeleid. Terwijl hij binnenkomt. Goedemorgen, meneer Hoes. En we gaan het nog hebben over 24 november 1991. De echte Queen-liefhebber weet dan waar ik het over heb. Edgar Hamer, met hem gaan we praten over Freddie Mercury en zijn nalatenschap. En met name de laatste dagen van zijn leven. Dat zo meteen. We gaan luisteren, Jelene. Hier nu eerst het nieuws met Kirsten. En dan spreken we u morgen weer. Heel fijne dag alvast.